ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการบรรยายเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2547 เรื่องโรงเรียนวิถีพุทธนี้ก็น่าอนุโมทนาที่รัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายอย่างนี้ขึ้นซึ่งทำให้เราได้มีโรงเรียนที่เรียกว่าวิถีพุทธนโยบายและการริเริ่มงานของรัฐบาลครั้งนี้ก็เป็นการมาให้โอกาสทำให้เกิดการประสานร่วมมือกันช่วยให้พลังของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยได้ปรากฏตัวชัดออกมาแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันทำงานให้ได้ผลก้าวหน้ายิ่งขึ้นคือการที่ว่าทางรัฐบาลทำจัดตั้งโรงเรียนวิถีพุทธเป็นการให้โอกาสหรือเปิดช่องแก่พลังที่มีอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมเป็นต้นหรือว่าเป็นชีวิตจิตใจของคนไทยสืบมาเป็นเวลายาวนานในทางการศึกษาเราก็รู้กันดีว่าแต่ก่อนนิวัตก็เป็นศูนย์กลางของการศึกษาจนกระทั่งแม้เมื่อเรารับเอาระบบการศึกษาแบบตะวันตกมาจัดแล้วเราก็ยังไม่ทิ้งในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการก็ยังมีการจัดวิชาทางศีลธรรมวิชาทางพุทธศาสนาเข้าไปแม้ว่าบางครั้งจะมีปัญหาเรื่องน้อยไปมากไปหรือว่าบกพร่องหรืออะไรก็ตามควรแก้ไขปรับปรุงแต่รวมแล้วก็คือยังมีอยู่นอกจากนั้นก็ยังมีท่านที่มองเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามีความรู้ความเข้าใจพอสมควรเมื่อมาเป็นผู้รับผิดชอบในทางการศึกษาก็เอากุศลเจตนาความตั้งใจดีความรู้ความเข้าใจของตัวเองนั้นมาเสริมเข้าโดยที่ว่าในองค์กรหรือในสถาบันการศึกษาที่ตัวเองรับผิดชอบนั้นก็จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอันนี้แล้วก็เลยเกิดเป็นพลังที่ว่ามีมาเรื่อยๆแต่ทีนี้การที่มีการจัดเสริมหรือประกอบเข้ามาเหล่านี้ก็มีในลักษณะต่างๆซึ่งอาจจะแยกได้โดยสรุปเป็นสองแบบแบบหนึ่งก็คือว่าผู้ที่มองด้านวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นที่เด่นชัดทางด้านในแง่ของรูปธรรมเป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆไปกิจกรรมเช่นเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระการไหว้การกราบแล้วก็กิจกรรมตามประเพณีตลอดจนแม้กระทั่งการนั่งสมาธิแล้วก็จะมีเรื่องของคำสอนทางด้านหลักธรรมทางด้านศีลธรรมเข้าไปด้วยอันนี้ก็มีกันอยู่เป็นระดับที่เรียกว่ามองเห็นได้ง่ายหน่อยนอกจากนั้นก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือท่านที่มองลึกลงไปที่หลักการของพระพุทธศาสนาเห็นว่าน่าจะนำเอาหลักการทางการศึกษาในพระพุทธศาสนาได้ขึ้นมาเป็นแกนในการจัดการศึกษาเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นการจัดการศึกษาบนฐานแห่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่านเหล่านี้ก็มีอยู่บ้างเช่นมีโรงเรียนอยู่ที่จัดมาอย่างน้อยก็สองสามแห่งแล้วทั้งโรงเรียนหรือสถาบันประเภทที่จัดการศึกษา ทางพุทธศาสนาเข้ามาเสริมมาประกอบร่วมอะไรอย่างเนี้ยโดยรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีก็ดีแล้วก็ทางด้านท่านที่จัดในแง่ของหลักการลงไปในส่วนลึกเลยก็ดีเนี่ยต่างคนก็ต่างกระทำกันมาตามเรี่ยวแรงกำลังความสมัครใจของตนเองก็เรียกว่าฟูฟูยุบยุบบางแห่งก็ตั้งใจจริงจังเพราะเพิ่งริเริ่มมาไม่ได้นานก็หวังว่าจะเจริญก้าวหน้าต่อไปก็พอดีว่าเมื่อทางกระทรวงศึกษาธิการได้ริเริ่มโครงการนี้มีโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นมาก็จึงบอกว่าเป็นการเปิดช่องให้โอกาสทำให้โรงเรียนเหล่านั้นทั้งแบบที่เน้นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีรูปแบบก็ดีทางด้านของเนื้อหาสาระหลักการก็ดีเนี่ยได้มาแสดงตัวให้ปรากฏชัดและเข้าสู่ระบบแล้วก็สามารถจัดได้เต็มรูปแบบคือไม่ใช่เป็นเพียงว่าเหมือนแฝงอยู่ทีนี้เมื่อมาจัดได้ปรากฏตัวจริงจังอย่างนี้ก็เป็นการประสานกันก็เป็นเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการเองที่ว่าจะร่วมมือหรือเป็นศูนย์กลางของการประสานความร่วมมือนั้นเพื่อจะให้การศึกษาของพุทธศาสนาที่มีผู้ตั้งเขาได้ดำเนินมาบ้างแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับแรงหนุนของกระทรวงเนี่ยได้มีความเข้มแข็งมั่นคงกันต่อไปแต่ทางนี้ก็อย่างน้อยก็ควรตั้งข้อสังเกตว่าก็ควรจะให้ทั้งแบบที่เน้นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรูปแบบภายนอกการด้านที่เน้นตัวหลักการเนื้อหาสาระนั้นมาประสานกันเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ถ้าประสานกันได้ดีแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่เกื้อกูลหนุนเสริมซึ่งกันและกันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยแล้วก็จึงจะสมบูรณ์ด้วยจะมีแต่อย่างเดียวก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อที่ควรตั้งไว้เป็นที่สังเกตอันสำคัญอย่างหนึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นความเป็นมาของโรงเรียนวิถีพุทธโดยย่อเมื่อโรงเรียนวิถีพุทธเกิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นคำใหม่ก็อาจจะต้องมีการพูดถึงความหมายกันแต่ที่จริงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธก็มีความหมายชัดอยู่ในตัวแล้วเพราะคำเหล่านี้เรามาใช้ในภาษาไทยจนเป็นคำไทยไปทั้งหมดโรงเรียนแล้วก็วิถีก็ทางแล้วพุทธะก็รู้กันอยู่แล้วถ้าแปลง่ายๆก็โรงเรียนที่ดำเนินตามหรือจัดการศึกษาตามแนวทางแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถ้าแปลแบบยาวถ้าแปลให้สั้นลงไปก็จะเหลือแค่ว่าโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเมื่อบอกตามแนวทางของพระพุทธเจ้าก็คือตามคำสอนของพระองค์นั่นเองทีนี้เมื่อจัดการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วอ้าวก็เมื่อจัดตามแนวทางของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นไงล่ะก็เป็นการศึกษาที่จัดตามแนวทางที่จะนำคนให้พัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะนั่นเองเนี่ยอันเดียวกันจะแปลว่าโรงเรียนที่ดำเนินการศึกษาจัดการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าก็คือพูดว่าโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแนวทางที่จะพัฒนาคนให้เป็นพุทธะนั่นเองก็อันเดียวกันนี้การที่จะจัดการศึกษาอย่างนี้ได้ก็มีว่าตอนนี้เราจัดการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าโน่นเหมือนกับว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นหลักอยู่แล้วมีพวกที่เป็นผู้บริหารเป็นต้นที่จัดการศึกษาผู้ที่จัดผู้ที่ดำเนินตลอดจนกระทั่งผู้เล่าผู้เรียนเนี่ยก็จะต้องมีความเชื่อถือยึดถือในหลักนั้นก็จะต้องมีตัวเชื่อมก็คือเราต้องมีศรัทธานั่นเองก็หมายความว่าที่เราจะจัดการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าได้นั้นก็คือเรามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสอนของพระองค์ก็เรียกง่ายๆว่ามีศรัทธาศรัทธาตัวนี้เป็นตัวเชื่อมโยงและยิ่งศรัทธานี้มีความเข้มแข็งแรงกล้าเท่าไหร่ก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำด้วยความจริงจังเท่านั้นแต่ศรัทธานี้จะมีความเข้มแข็งเรียกว่าเป็นความมั่นใจจริงก็ต่อเมื่อมีปัญญาด้วยมองเห็นความหมายมีความเข้าใจมองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์ถ้าไม่มองเห็นประโยชน์แล้วก็รวมทั้งในแง่พุทธศาสนาต้องมองเห็นความจริงเพราะความจริงกับประโยชน์นี่ต้องไปด้วยกันมองเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะนี้เป็นความจริง นะพอเห็นว่าเป็นความจริงปัญญารู้อย่างนี้ก็เชื่อเลยเกิดศรัทธาขึ้นมาพอเห็นเป็นความจริงแล้วความจริงนี้มาใช้เป็นประโยชน์ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตแก่สังคมอ๋อพอความจริงนี้มาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็ยิ่งเชื่อขึ้นไปอีกเรียกว่าความจริงที่เป็นประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้แหละที่ศรัทธาจะเต็มเปี่ยมสมบูรณ์แล้วตอนนี้เราก็จะพยายามที่จะศึกษาให้รู้เข้าใจให้ชัดเจนมีปัญญาเข้าถึงหลักการคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มองเห็นทางที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นประโยชน์กับชีวิตมนุษย์และสังคมต่อไปเพราะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าเรามองเห็นตัวเชื่อมที่สำคัญและเป็นองค์ประกอบหรือคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินงานได้สำเร็จก็ต้องมีศรัทธาในความหมายที่ถูกต้องนะศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญามีความมั่นใจมีความเข้มแข็งมีกำลังใจแรงกล้าที่จะทำการให้สำเร็จนะโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือเห็นว่าคนเนี่ยจะต้องมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จนกระทั่งเรียกว่าเป็นผู้ที่เราเรียกว่าเป็นพุทธะพุทธะก็คือมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเองก็ทุกคนก็จะมีจุดหมายไปสู่สิ่งที่ตั้งไว้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความหมายนะแล้วความหมายอันนี้พอพูดอีกทีหนึ่งเราโยงมหาศัพท์ที่เราคุ้นกันอยู่แล้วยิ่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ยิ่งง่ายเพราะคำว่าวิถีที่แปลว่าทางเนี่ยก็คือคำเดียวกับคำว่ามรรคนั่นเองนะวิถีก็ทางมรรคก็ทางทีนี้มาพูดว่ามรรคนั่นก็คือหลักธรรมข้อสำคัญในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพอบอกว่าโรงเรียนวิถีพุทธในที่นี้ที่บอกว่าจัดการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าก็คือจัดตามมรรคของพระพุทธเจ้านั่นเองว่าจัดตามมรรคอยู่ที่ไหนละมรรคก็อริยมรรคมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางมีองค์8ประการอันประเสริฐมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารนะข้อต้นข้อสุดท้าย8ข้อสรุปลงในหลักการย่อที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเราก็มาจัดเป็นการศึกษาเรียกว่าไตรสิกขาตกลงก็มาเป็นการศึกษานี่เองแต่เราไปมาที่ว่าจัดการศึกษาวิถีพุทธตามแนวทางของพระพุทธเจ้าคือตามมรรคคือตามศีลสมาธิปัญญาตกลงก็คือตามไตรสิกขานั่นเองก็มาลงตรงนี้แล้วก็ไตรสิกขาก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าก็คือหลักการศึกษาของพระพุทธศาสนาชัดเจนก็มาบรรจบกันที่ว่าความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธก็มาลงที่ว่าเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขาอันนี้ไตรสิกขานี่สำหรับคฤหัสถ์เนี่ยเวลาเอามาจัดจริงๆแล้วเราก็พูดลงไปสู่รายละเอียดหลายขั้นหลายระดับอย่างน้อยเราก็สามารถขยายไปตามหลักที่เราเรียกว่าบุญญกิริยาหรือบุญญกิริยาวัตถุ3ประการที่เน้นในด้านรูปธรรมก็คือทานศีลภาวนาก็เอาตรัสไตรสิกขาเนี่ยมาขยายแล้วก็มาเน้นในระดับชีวิตของคนที่อยู่ร่วมสังคมก็คือทานและศีลแล้วก็ภาวนาก็พัฒนาตัวคนทั้งด้านจิตใจและปัญญาให้มันมีคุณภาพดีที่จะมาหนุนเรื่องของพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมและการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยในระดับศีลและการที่จะมาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในเรื่องของปัจจัยวัตถุสิ่งที่อาศัยในความเป็นอยู่ต่างๆเหล่านี้เพื่อให้สังคมนี้อยู่ดีและสังคมนี้ก็กลับมาเป็นสังคมที่เกื้อกูลเอื้อต่อการพัฒนาของมนุษย์นั่นอีกทีหนึ่งเพราะนั้นในแง่ของไตรสิกขานี้พอมาถึงระดับของสังคมคฤหัสถ์เราก็ต้องไม่ลืมหลักทานศีลภาวนาเพื่อมาจัดระบบสังคมเนี่ยให้เป็นสังคมที่เอื้อต่อการที่คนแต่ละคนนี้จะดำเนินตามไตรสิกขานั้นโดยสมบูรณ์ต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะลงไปสู่รายละเอียดในที่นี้ก็จะไม่กล่าวให้มากในแง่ของหลักการเพราะยังมีข้อที่ควรจะพูดที่เป็นเรื่องทำความเข้าใจทั่วไปอันนี้ว่าถึงเรื่องไตรสิกขานี่เป็นตัวการศึกษาหรือหลักการศึกษาและเป็นตัวสิ่งที่เขาเรียกปัจจุบันว่าเป็นตัวกระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาที่มันสอดคล้องกันตามธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์นะแต่ชีวิตของคนเราก็ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกเรามีพฤติกรรม ด้วยกายวาจาตลอดจนกระทั่งทางจิตใจก็คิดแล้วก็ในด้านของการสื่อสารสัมพันธ์ในการรับรู้ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการติดต่อสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ก็อยู่ในขอบเขตของชีวิตของเราที่เราจะต้องเกี่ยวข้องตลอดเวลาเรียกก็ต้องใช้มันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยการรับรู้ดูฟังเป็นต้นตลอดจนกระทั่งการกินอยู่เสพบริโภคแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพูดจาปราศัยอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มาโยงการกับเรื่องของสภาพจิตใจว่าเรามีเจตนามีเจตจำนงอย่างไรมีแรงจูงใจอะไรเราก็จะมีการรับรู้ดูฟังสื่อสารและการมีพฤติกรรมกระทำต่อสิ่งทั้งหลายภายนอกไปตามเจตจำนงและแรงจูงใจตลอดจนคุณสมบัติทางด้านจิตใจที่ดีและร้ายเหล่านั้นดังนั้นก็เรื่องของจิตใจก็ต้องเป็นตัวประกอบร่วมหรือองค์ร่วมที่ไม่สามารถจะขาดได้ในการพัฒนาเราจะพัฒนาการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเช่นพฤติกรรมในการอยู่ร่วมสังคมเราก็ต้องพัฒนาคุณภาพจิตใจของเขาไปด้วยแล้วเขาจะทำได้แค่ไหนเขาจะรู้เข้าใจทำได้ดีได้ผลหรือไม่ก็อยู่ที่ปัญญาความรู้เข้าใจนั้นก็ต้องพัฒนาปัญญาไปด้วยทั้งหมดเนี้ยเป็นกระบวนการของชีวิตซึ่งเมื่อพัฒนาเราก็อยู่ในระบบที่เรียกศีลสมาธิปัญญาพอพัฒนาศีลไปก็ต้องอาศัยทางด้านจิตทางด้านจิตใจที่มีสมาธิเป็นแกนก็มาหนุนเมื่อสมาธิและคุณสมบัติทางจิตใจดีขึ้นกระบวนการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเช่นพฤติกรรมก็ดีขึ้นไปตามได้ผลยิ่งขึ้นปัญญาพัฒนาขึ้นไปก็ยิ่งทำได้ผลโดยสมบูรณ์มีประสิทธิภาพถ้าหนุนกันไปแล้วก็ปัญญาจะพัฒนาไปได้ก็ต้องมีจิตใจเช่นมีความใฝ่รู้มีความอยากรู้มีจิตใจเข้มแข็งอดทนนะมีความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู้แล้วก็มีสติมีสมาธิอะไรต่างๆก็ต้องอาศัยหมดแล้วก็ต้องอาศัยพฤติกรรมกายวาจาในการที่ว่าไปแสวงหาความรู้นะเช่นว่าไปฝึกฝนทักษะในด้านมือในด้านการที่จะเรียนรู้อะไรจะเกิดปัญญาอาจจะต้องไปแยกส่วนประกอบของสิ่งเหล่านั้นจับมาทดลองดูอะไรพฤติกรรมก็เข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องใช้วาจาในการปรึกษาหารือไถ่ถามถกเถียงก็เป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กันหมดเลยว่าคือพฤติกรรมการสื่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกก็ดีเรื่องของจิตใจก็ดีหรือคุณภาพทางด้านจิตใจก็ดีแล้วก็เรื่องของปัญญาก็ดีเนี่ยเป็นองค์ประกอบ3ด้านของชีวิตที่อาศัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อกันและกันและก้าวไปด้วยกันตลอดเวลานี่คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักการที่ว่ามันเป็นความจริงของชีวิตที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธได้เพราะนั้นการศึกษาตามหลักของโรงเรียนวิถีพุทธนี้ก็จึงเป็นการศึกษาตามกระบวนการของธรรมชาติเป็นความจริงของชีวิตของธรรมชาติโดยทั่วไปอันนี้เราก็มีการศึกษาที่เรียกว่าไตรสิกขานอกจากนั้นก็เมื่อคนพัฒนาไปตามหลักไตรสิกขามีการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนานี้ไปเขาเจริญก้าวหน้างอกงามยิ่งขึ้นไปมันก็ต้องดูว่าเราเขาพัฒนาอย่างไรทางพระพุทธศาสนาก็มีหลักสำหรับวัดผลเราก็เรียกว่าหลักภาวนา4บางทีเราก็ไปดูที่คนเราก็เรียกคนที่พัฒนาแล้วว่าเป็นภาวิตะหรือภาวิตเช่นอย่างในอังคุตรนิกายก็ตามในคัมภีร์นิเทศก็ตามก็จะมีกล่าวถึงพระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีภาวิต4โดยสมบูรณ์แล้วคือเป็นภาวิตะบุคคลหรือเป็นภาวิตัตตะภาวิตะบุคคลนี่มีลักษณะ4ด้านก็คือภาวิตกายมีกายที่พัฒนาแล้วภาวิตศีลมีศีลที่พัฒนาแล้วภาวิตจิตมีจิตใจที่พัฒนาแล้วก็ภาวิตปัญญามีปัญญาที่พัฒนาแล้วและการพัฒนาคนในใจสิกขาเนี่ยก็จะมาปรากฏออกผลที่เป็นบุคคลที่เป็นภาวิต4ด้านอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ใช้หลักภาวิต4หรือเรียกเป็นการกระทำว่าภาวนา4เนี่ยมาใช้เป็นหลักในการวัดผลการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาซึ่งมาพอดีก็สอดคล้องกับแนวคิดของที่ตะวันตกเขาพูดมาในระยะหลังนี้แต่ว่าความหมายไม่ถึงกับตรงกันทีเดียวที่เขาเรียกว่าพัฒนาอะไรพัฒนาทางกายพัฒนาการทางกายพัฒนาการทางด้านสังคมพัฒนาการทางด้านอารมณ์แล้วก็พัฒนาการทางด้านปัญญา ทีนี้พัฒนาการทางด้านอารมณ์นั้นที่จริงก็คือพัฒนาการทางด้านจิตใจนั่นเองก็นี่ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการต่างๆในรายละเอียดเราก็คงไม่ต้องพูดกันในที่นี้แต่รวมความก็คือใช้หลักไตรสิกขานี้เป็นตัวกระบวนการในการศึกษาแล้วก็วัดผลในภาวิต4หรือภาวนา4ประการนั้นซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาก็ย้ำอีกทีว่าภาวิต4เนี่ยวัดไปได้จนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ท่านถือว่าบุคคลผู้ใดเป็นผู้ที่มีลักษณะเป็นภาวิตแล้วทั้ง4ด้านเนี่ยก็คือพระอรหันต์นั่นเองย้ำว่าเป็นภาวิตกายโยภาวิตสีโลภาวิตจิตโตและภาวิตปัญโยโรงเรียนวิถีพุทธก็เลยนำเอาหลักการใหญ่ๆสองอย่างเนี่ยมาเป็นแกนกลางในการจัดการศึกษาเรียกว่าจัดการศึกษาบนฐานของหลักธรรมนี้ก็ขอกล่าวเรื่องหลักการไว้สั้นๆเท่านี้ก่อนเพราะลงรายละเอียดแล้วก็ขยายไปได้หมดเพราะจากไตรสิกขานี้แม้แต่เราขยายไปสู่มรรคมีองค์8เป็นมรรคมีองค์8แล้วก็ขยายต่อไปเป็นโพธิปักขิยธรรม37ประการจากโพธิปักขิยธรรม37ประการขยายไปอีกก็ขยายไปได้หมดจนกระทั่งหมดทั้งพระพุทธศาสนาเลยตอนนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขยายความกันถึงอย่างนั้นก็มาดูในแง่ต่อไปก็คือว่าเมื่อพูดไปถึงหลักการของการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วก็ขอตั้งข้อสังเกตในแง่ลักษณะทั่วไปของการศึกษาแบบนี้ว่าการศึกษาตามหลักการของพระพุทธศาสนาหรือการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธนี้ขอย้ำว่ามีลักษณะที่เป็นการสอดคล้องหรือเข้ากับความจริงของโลกและชีวิตหรือจะใช้สำนวนอื่นก็ว่าเข้ากับความจริงของธรรมชาติหรือเป็นการศึกษาบนฐานแห่งความจริงของธรรมชาติคือชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ยนะมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันคงสภาพยืนอยู่ไม่ได้มันจะเป็นไงก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อตามเหตุปัจจัยดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเมื่อตามเหตุปัจจัยไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเรารู้ความจริงของธรรมชาตินี้แล้วเราก็เอาความจริงนี้มาใช้ประโยชน์ก็มาเปลี่ยนแปลงคนไปในทางที่ดีด้วยการทำเหตุปัจจัยที่ดีอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการนำความจริงของชีวิตของโลกของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์นะครับก็เป็นการศึกษาบนฐานของความจริงของธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยจะทั้งชีวิตร่างกายทั้งรูปธรรมนามธรรมนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้นและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วเราก็มาดูว่าแคบเข้ามาก็คือตัวมนุษย์เองมนุษย์นี้ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างไรทางพุทธศาสนาก็บอกมนุษย์นี่เป็นเราพูดกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วก็โยงเข้าหาหลักพระพุทธศาสนาบอกว่าประเสริฐได้โดยการศึกษาก็หมายความว่ามนุษย์ที่ฝึกแล้วน่ะประเสริฐอย่างในพุทธพจน์ที่บอกว่าทันโตเศรษฐโมนุสเสสุในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วก็คือได้มีการศึกษาแล้วเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐรวมความพูดภาษาไทยง่ายๆก็คือมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกแล้วก็ต้องฝึกจึงจะประเสริฐถ้าไม่ฝึกก็หาประเสริฐไม่ที่ว่าฝึกนี้ก็คือต้องเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาหรือต้องศึกษานั่นเองก็เลยมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาแล้วก็เป็นความจริงของชีวิตอย่างนั้นมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนสัตว์อื่นจะต้องมีการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาจึงจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ดีแม้แต่อยู่รอดก็ต้องมีการเรียนรู้นะจะอยู่แค่ในสัญชาตญาณไม่สำเร็จเพราะนั้นชีวิตก็จึงต้องมีการศึกษาจึงจะอยู่รอดได้เราจึงพูดได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาก็คือมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนั่นเองอ่ะต้องฝึกก็คือต้องศึกษามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาแล้วก็จะดีเจริญได้ด้วยการศึกษานั้นเราก็เลยฝึกฝนพัฒนามนุษย์กันไปเนี่ยเราเอาหลักการที่เป็นความจริงของธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมาใช้เป็นฐานในการศึกษาแล้วเมื่อมนุษย์เป็นผู้รู้ตัวว่าจะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาจึงอยู่ได้นะเจอสถานการณ์อะไรต้องใช้ตาดูฟังให้รู้ให้เข้าใจมันแล้วก็ต้องคิดพิจารณาว่าจะจัดการกับมันปฏิบัติต่อสถานการณ์นี้ต่อประสบการณ์นี้อย่างไรถ้าหากว่าไม่เรียนรู้ดูฟังไม่ใช้ความคิดมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอดเพราะฉะนั้นชีวิตมันต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลานี่เป็นธรรมชาตินั้นการศึกษาเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่หมายถึงชีวิตที่จะอยู่รอดและอยู่ดีได้หรืออยู่ได้และอยู่ดีถ้าอยู่ได้ก็ต้องศึกษาถ้าอยู่ดีก็ต้องศึกษาให้ดี นะถ้าศึกษายิ่งดีศึกษาถูกต้องก็ยิ่งอยู่ได้ดีชีวิตก็ยิ่งเลิศยิ่งประเสริฐเพราะฉะนั้นก็เลยว่าจะต้องให้การศึกษาเนี่ยเป็นสาระสำคัญของชีวิตเลยเราจึงพูดได้ตามภาษาของพุทธศาสนาเนี่ยชีวิตคือการศึกษานะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาชีวิตก็คือการศึกษาแล้วก็เมื่อแต่ละชีวิตศึกษารู้จักเรียนรู้ประกอบมันเข้าเป็นสังคมก็เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะสังคมแห่งการเรียนรู้เมื่อแต่ละคนที่เป็นสมาชิกรู้จักเรียนรู้รู้จักศึกษามันก็มาเกื้อหนุนกันให้แต่ละคนได้มีโอกาสได้ศึกษาพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนั้นทั้งสองอย่างนี้ก็มาประกอบกันเข้าก็คือมนุษย์เป็นสัตว์หรือว่าเป็นชีวิตที่ศึกษานะหรือชีวิตเป็นการศึกษาแล้วก็สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นมานะมนุษย์มีชีวิตแห่งการศึกษาช่วยกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นมามันก็น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วทั้งสองอย่างนี้ก็มาหนุนซึ่งกันและกันเมื่อแต่ละคนมีชีวิตแห่งการศึกษาก็สามารถทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แล้วสังคมแห่งการเรียนรู้นั้นก็กลับมาเกื้อหนุนแต่ละชีวิตให้สามารถศึกษาพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นอันนี้รวมความก็คือถือว่าเป็นลักษณะทั่วไปของการศึกษาในพุทธศาสนาที่ถือธรรมชาติความจริงของธรรมชาติหรือความจริงของชีวิตความจริงของโลกเนี่ยมาเป็นฐานอานุภาพคิดว่าก็คงจะพูดในเรื่องลักษณะทั่วไปไว้กว้างๆเท่านี้ก่อนทีนี้เวลาเนี้ยเรามีปัญหากับเรื่องการศึกษาและพูดกันมานานแล้วก็คือพยายามจะปฏิรูปการศึกษาการที่จะปฏิรูปการศึกษาแล้วหลายท่านก็บอกว่าทำไมล่าช้าอยู่เหมือนกับรีๆรอๆไม่ลงมือสักทีอะไรเนี่ยก็ว่ากล่าวกันไปจนกระทั่งบางทีก็รุนแรงเหมือนกันแต่ก็ทุกท่านก็หวังดีด้วยกันทั้งนั้นการที่เราจะต้องปฏิรูปการศึกษาก็เพราะเห็นว่ามันมีปัญหาเยอะแยะปัญหาเยอะแยะก็คือว่าการศึกษาที่ดำเนินมาจัดกันมานี่ไม่สนองความต้องการของชีวิตและสังคมไม่สามารถทำให้สังคมมีคุณภาพดีพอที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ดีแล้วก็ปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นในโลกมากมายนะทั้งปัญหาชีวิตทางด้านร่างกายก็ดีทางด้านจิตใจก็ดีและปัญหาสังคมการเบียดเบียนข่มเหงเอารัดเอาเปรียบกันตลอดจนกระทั่งความรุนแรงต่างๆไม่เฉพาะระดับชุมชนสังคมเท่านั้นแม้แต่ระดับโลกก็ทะเลาะเบาะแว้งการเกิดสงครามกันรู้เห็นได้ยินกันอยู่ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้คำว่าความรุนแรงนี่กลายเป็นศัพท์สามัญในชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนนี่ไม่มีคำว่าความรุนแรงเป็นศัพท์ที่เราเอามาจากคำฝรั่งคือคำว่า violence เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็พูดกันเกลื่อนไปเลยเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ายุคนี้ถ้าจะเป็นยุคแห่งความรุนแรงไปแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมแล้วก็ส่งผลสะท้อนมาสู่ปัญหาชีวิตด้วยแล้วนอกจากนั้นก็คือมนุษย์นอกจากรุนแรงต่อกันในหมู่มนุษย์เองและยังรุนแรงต่อธรรมชาติด้วยไปเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทำให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติก็ไร้รอมีมลภาวะต่างๆขึ้นมาชีวิตมนุษย์ก็ไม่สามารถอยู่ได้ดีๆคุณภาพชีวิตก็เสื่อมโทรมลงไปอันนี้ก็เป็นปัญหาไปหมดก็รวมความก็คือทั้งชีวิตทั้งกายทั้งใจทั้งสังคมทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมันมีปัญหาเสื่อมโทรมกันไปหมดเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะระดับท้องถิ่นหรือชุมชนหรือประเทศแม้กระทั่งทั้งโลกเนี่ยมันก็เป็นปัญหาไปทั้งหมดและปัญหาเหล่านี้ในที่สุดก็ต้องถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของการศึกษาทีนี้การศึกษาก็กลายเป็นว่าการศึกษาที่ดำเนินมานี่เป็นปัญหาในตัวเองและมีความบกพร่องแล้วไม่ใช่เฉพาะการศึกษาในระบบที่เราจัดกันอยู่ในประเทศไทยแต่มันโยงไปถึงทั้งโลกแล้วว่ากันไปการศึกษาของประเทศไทยเองที่จัดปัจจุบันก็เป็นระบบของสากลที่เราเรียกว่าสากลคือจัดตามแนวทางของตะวันตกนั่นเองก็การศึกษาแบบเดียวกันก็รวมความก็คือการศึกษาระบบนี้นั้นไม่ปลอดภัยจะต้องมีการแก้ไขปฏิรูปทีนี้มองแค่ว่าการศึกษาระบบที่จัดกันอยู่เนี่ยไม่ให้ผลดีสมตามความมุ่งหมายแก้ปัญหาไม่ได้กลับก่อให้เกิดปัญหามากมายแล้วเฉพาะลำพังแค่ระบบการศึกษาการจัดการศึกษาที่มีมาเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่พออยู่แล้วแล้วแถมตอนนี้ในเมืองไทยเรายังบอกว่า แม้แต่การศึกษาที่จัดอยู่นั้นคุณภาพยังตกต่ำด้อยลงไปอีกอันนี้มันเท่ากับกำลังสองเลยนะคือว่าไอ้ตัวระบบที่จัดมันก็แย่อยู่แล้วเป็นปัญหาแล้วตอนนี้ไอ้ตัวที่จัดนั้นมันกลับเสื่อมลงไปอีกนะเรามามีการทำการวิจัยว่าคุณภาพการศึกษาคุณภาพสติปัญญาอะไรเป็นต้นของเด็กของนักเรียนไทยเนี่ยเสื่อมลงไปก็ยิ่งทำให้เห็นว่าปัญหาในทางการศึกษานี้มากมายเหลือเกินเราจะรอช้าไม่ได้แล้วจะต้องปฏิรูปการศึกษานี่การปฏิรูปการศึกษานี่ทำยังไงปฏิรูปการศึกษานี่ว่ากันไปถ้ามองในแง่พุทธศาสนาก็ปฏิรูปก็ไม่ใช่อะไรล็อกก็คือปรับการศึกษาเนี่ยให้มันตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติซะนะเท่านั้นเองนะการศึกษาที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ตรงตามความเป็นจริงก็ไปวิเคราะห์กันดูว่ามันเป็นยังไงมันไม่สมไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งของชีวิตของโลกของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยมันไม่สอดคล้องบางพวกก็บอกว่าเป็นเพราะไปแยกส่วนมองเป็นส่วนๆก็เลยทำให้มองเห็นผิดพลาดไปเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ก็ต้องมามองแบบองค์รวมอันนั้นเราก็จะไม่มาวิเคราะห์กันในที่นี้แต่ว่ารวมความก็แปลว่าการศึกษานี่มีจุดอ่อนข้อบกพร่องในการศึกษาที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงก็ปรับสมัยปรับให้ตรงกับความเป็นจริงของธรรมชาติฉะนั้นการปรับนี่เราก็ไม่เรียกว่าเป็นการก้าวหน้าหรือถอยหลังเท่านั้นแหละมันก็คือว่าความจริงมันไม่เข้าใครออกใครมันไม่อยู่ข้างหน้าข้างหลังไม่มีเก่าไม่ใหม่ความจริงมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วเราก็เป็นเพียงต้องรู้ความจริงแล้วก็ปรับระบบการศึกษาการดำเนินงานของเราเนี่ยให้สอดคล้องตรงกับความเป็นจริงของธรรมชาติเช่นธรรมชาติของมนุษย์เป็นต้นแล้วเมื่อเราปรับให้เข้ากับความเป็นจริงธรรมชาติก็หมายถึงการที่จะให้ความจริงนั้นมันออกผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมของเรานั่นเองนะที่ว่าสอดคล้องกับความจริงเนี่ยก็คือมีปัญญาที่รู้ความจริงที่จะนำเอาความจริงนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกับเรารู้ความจริงของไฟว่าไฟมันเป็นยังไงมันร้อนนะว่าอุณหภูมิเท่านั้นมันจะเผาร่างกายเราได้อุณหภูมิเท่านี้มันจะเผาสิ่งนั้นให้ละลายหลอมไปเรารู้ว่าอ๋อธรรมชาติเขามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องปฏิบัติในแง่ที่ว่าไม่ให้เกิดโทษแต่ว่าทำให้เป็นประโยชน์เช่นว่าหลีกเลี่ยงไม่ทำให้มันก่ออันตรายไม่ไหม้ตัวเราไม่ไหม้ทรัพย์สินสมบัติต่างๆแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ในการหุงต้มในการทำกิจกรรมตลอดจนอุตสาหกรรมต่างๆอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจรู้ความจริงแล้วสามารถที่จะเอาความจริงนั้นมันใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในความหมายที่ว่าเราเรียกว่าพระพุทธศาสนาซึ่งที่จริงจะเรียกยังไงก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าอะไรจัดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมันก็ไปไม่ไหวมันไปไม่ตลอดเอาละเป็นอันว่าการปฏิรูปการศึกษานี่เราก็มาปรับซะให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นแล้วก็ให้การจัดต่อปฏิบัติต่อความจริงนั้นอำนวยผลเป็นประโยชน์กับชีวิตและสังคมของมนุษย์เป็นไปในทางสร้างสรรค์อันนี้มาถึงตอนนี้เราก็มาดูว่าการปฏิรูปการศึกษานี้มันควรจะมีลักษณะสำคัญอย่างไรอาตมาภาพก็จะขอตั้งเป็นข้อสังเกตข้อสังเกตในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเวลานี้เรายอมรับกันมากว่าจะต้องมีการพัฒนาคนขึ้นมาเป็นแกนของการพัฒนาทุกอย่างเดี๋ยวนี้เรายอมรับกันทั่วแล้วแหละคือพอมัวไปเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาโน่นพัฒนานี่พัฒนาวิชาการในต่างๆในที่สุดยอมรับว่าที่แท้แล้วฐานของมันคือต้องพัฒนาตัวคนก็เลยบอกว่าต้องพัฒนาคนขึ้นเป็นฐานของการพัฒนาทุกอย่างหรือเป็นแกนของการพัฒนาทุกรูปแบบก็การศึกษาปัจจุบันยอมรับการปฏิรูปการศึกษาก็จะมีความหมายและมีเป้าหมายอันนี้อยู่ด้วยก็คือการพัฒนาคนขึ้นมาให้เป็นแกนของการพัฒนาทุกอย่างแต่กระนั้นบางทีเราก็ยังเข้าใจความหมายของการพัฒนาคนเนี่ยไม่เท่ากันหลายคนหลายแห่งทีเดียวเนี่ยมองการพัฒนาคนแค่ถ้าจะใช้ศัพท์ในขณะนี้ขอพูดขึ้นมาเรียกว่าเขามองแค่การพัฒนาเครื่องมือที่จะให้คนไปใช้ และพัฒนาความสามารถในการใช้เครื่องมือนั้นเท่านั้นเองนะเช่นวิชาชีพต่างๆเนี่ยนั้นมันไม่ใช่การพัฒนาตัวคนเป็นการพัฒนาเครื่องมือของคนเครื่องมือที่คนจะเอาไปใช้แล้วก็ฝึกเขาให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือนั้นอย่างดีมีประสิทธิภาพคล่องแคล่วชำนิชำนาญแต่ตัวคนนั้นเขาจะเป็นอย่างไรมีคุณภาพอย่างไรบางทีเราไม่ได้เอาใจใส่ดีไม่ดีการศึกษามันกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นทำนองอุปมาว่าเป็นการจัดหาอาวุธให้กระโจนไปนี้ถ้าหากว่าการศึกษาเป็นแบบนี้เราจะไปบอกเป็นการพัฒนาคนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ถูกระหว่างการพัฒนาเครื่องมือและความสามารถที่จะใช้เครื่องมือนั้นให้แก่คนหรือการพัฒนาตัวคนที่จะใช้เครื่องมือนี้ในทางพุทธศาสนานี่แน่นอนว่ามันเป็นการพัฒนาที่ตัวชีวิตของคนตัวคนทั้งคนแต่ประสานกันหมดถ้าเป็นระบบอันเดียวกันนะไม่สามารถไปแยกเป็นด้านๆไปได้เมื่อพัฒนารวมกันไปทั้งตัวคนอันนี้เราจึงเรียกว่าเป็นการพัฒนาคนแล้วคนเนี้ยที่พัฒนาก็จะรวมไปถึงก็ให้เขามีเครื่องมือที่เหมาะกับเขาเราต้องพัฒนาคนขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่าเครื่องมืออย่างนี้จะเหมาะกับคนอย่างนี้แล้วก็พัฒนาเขาให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือนั้นให้ชำนิชำนาญคล่องแคล่วแล้วคนอย่างนี้ก็จะไปใช้เครื่องมือเนี่ยในทางที่สร้างสรรค์ทำประโยชน์ให้แก่ชีวิตและแก่สังคมต่อไปถ้าขืนไม่พัฒนาตัวคนที่ใช้เครื่องมือก็ไปพัฒนาเครื่องมือและความสามารถชำนิชำนาญในการใช้เครื่องมือแกเป็นโจรแกก็เอาเครื่องมือนั้นไปใช้ในการทำลายในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั้นคำว่าการพัฒนาคนนี่การปฏิรูปการศึกษาก็จะต้องมองให้ชัดว่ามีความหมายแค่ไหนและนี้ก็มักจะมองกันอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมองแค่การพัฒนาเครื่องมือจัดหาเครื่องมือและพัฒนาความสามารถในการใช้เครื่องมือนั้นก็จะต้องพัฒนาตัวคนขึ้นมาพุทธศาสนาก็จะเน้นจุดนี้ต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการศึกษาเวลาเราเข้าสู่หลักการนี้เราจะเห็นว่าการศึกษานี่เป็นเรื่องของชีวิตทั้งหมดเพราะชีวิตที่ดีนั้นเป็นชีวิตแห่งการศึกษาชีวิตจะอยู่ดีได้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องคิดแก้ไขจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่ตัวเองต้องประสบตลอดเวลาอันนี้เมื่อชีวิตมันเป็นการศึกษาอย่างนี้เนี่ยเราก็มาจัดมาปรับในการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยว่าโอ้ชีวิตคนนั่นตั้งแต่เกิดมาแกก็ต้องหาทางอยู่รอดพอต้องอยู่รอดนี่แกก็เริ่มศึกษาทันทีการศึกษาเนี่ยเริ่มต้นทันทีเมื่อคนเกิดมาพอเกิดมาก็เริ่มหาทางอยู่รอดพอเริ่มหาทางอยู่รอดนี่แกก็จะเริ่มศึกษาแต่ว่าก็จะมีขีดความสามารถจำกัดเช่นว่ามีเครื่องมือในการเรียนรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันยังพัฒนาความสามารถไม่เพียงพอเราก็ต้องอาศัยบุคคลอื่นมาเป็นกัลยาณมิตรมาเป็นสิ่งแวดล้อมมาช่วยเอื้ออำนวยอะไรต่างๆอย่างน้อยก็ให้แบบอย่างที่ดีเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการศึกษามันก็เริ่มมากับชีวิตเมื่อเริ่มกับชีวิตนี่เราก็มาเน้นในทางพุทธศาสนาบอกว่าเราเน้นที่ครอบครัวเน้นที่ครอบครัวก็คือเริ่มที่พ่อแม่โดยมีหลักการที่เรารู้กันอยู่แล้วหลักพุทธศาสนาเราจะพูดกันบ่อยๆว่าพรหมาติมาตาปิโตรอันนี้เราจะได้ยินก่อนมารดาบิดาเป็นพระพรหมบางคนก็หยุดแค่นี้ไม่ไปต่อพระพุทธเจ้ามันได้ตรัสแค่นี้ตรัสว่าปุพพาจริยาติวุจเรมารดาบิดานั้นท่านเรียกว่าเป็นบูรพาจารย์แปลว่าเป็นครูต้นหรืออาจารย์คนแรกดังนั้นการศึกษาต้องเริ่มต้นที่บ้านทีนี้เวลานี้เรามีระบบการศึกษามีองค์กรมีสถาบันรับผิดชอบเช่นโรงเรียนนั้นการศึกษาตอนนี้ก็จะต้องมาประสานโยงให้มันครบวงจรก็คือว่าการศึกษาที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องไปประสานร่วมมือกับทางบ้านให้เป็นการศึกษาที่เชื่อมต่อและประสานการเกื้อกูลกับการศึกษาที่บ้านก็ให้การเรียนที่โรงเรียนไปเกื้อกูลกันกับการเลี้ยงดูที่บ้านของพ่อแม่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในที่เป็นองค์ประกอบของการศึกษาวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธจะต้องคำนึงถึงอันนี้ด้วยที่หนึ่งที่ว่าไปแล้วก็พัฒนาตัวคนทั้งคนสองก็คือมาปีการศึกษาโดยเน้นที่ครอบครัวที่บ้านแล้วประสานกับโรงเรียนให้โรงเรียนนี้หาทางเกื้อหนุนการศึกษาที่บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ใช่เฉพาะให้การศึกษากับเด็กที่มาจากบ้านมาเรียนแต่ว่าอาจจะต้อง ให้การศึกษาแม้แก่พ่อแม่ที่ว่าจะไปเลี้ยงดูเด็กที่บ้านด้วยอันนี้ก็ขอผ่านไปอันว่าเน้นความสำคัญของครอบครัวต่อไปก็คือในการปฏิรูปการศึกษาอันหนึ่งก็เพราะมีปัญหาในด้านของสังคมส่วนรวมสังคมส่วนรวมมีปัญหาหลายอย่างในที่นี้จุดสำคัญที่จะต้องพูดก็คือเรื่องของตัวระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยเราจะเห็นว่าประเทศไทยนี้มีปัญหามากเรื่องประชาธิปไตยจนกระทั่งมีคำแบบชาวบ้านจะเรียกว่าแสลงหรือไม่ก็ไม่ทราบเช่นว่าประชาธิปไตยเต็มใบครึ่งใบอะไรพวกนี้ศัพท์เหล่านี้ก็เป็นศัพท์ที่บ่งบอกถึงความบกพร่องของระบบประชาธิปไตยที่เราใช้อยู่ว่ามันไม่ก้าวหน้าไปได้ดีสักทีนะทั้งในแง่ที่ว่าเป็นประชาธิปไตยตามระบบหรือหลักการที่เขาวางไว้ก็ไม่ได้และจะให้การปกครองประชาธิปไตยที่จัดขึ้นมาแล้วเนี่ยมาเกื้อหนุนแก้ปัญหาสังคมให้ชีวิตสังคมอยู่ดีมีความสุขร่มเย็นก็ทำไม่ได้มันเป็นปัญหาเต็มไปหมดเพราะนั้นการปฏิรูปการศึกษาก็หมายถึงการปฏิรูปประชาธิปไตยด้วยหรือการพัฒนาประชาธิปไตยเวลานี้ก็ยอมรับกันแล้วว่าจะต้องให้การศึกษาเนี่ยมาเอื้อต่อประชาธิปไตยนี่เมื่อพูดโดยสรุปรวบรัดเราพูดได้เลยว่าประชาธิปไตยจะเอาดีไม่ได้ถ้าไม่สามารถพัฒนาคนให้มีธรรมาธิปไตยหมายความว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเราจะจัดระบบรูปแบบกระบวนการอย่างไรก็ตามขึ้นมาถ้าในใจคนมันไม่มีคุณธรรมที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยแล้วไม่มีทางสำเร็จทีนี้ในตัวบุคคลที่เป็นที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยก็แปลง่ายๆก็คือความรักธรรมรักความชอบธรรมรักความเป็นธรรมถือธรรมถือความถูกต้องดีงามความจริงเป็นใหญ่นะเคารพหลักการนะไม่ทอดทิ้งละเลยหลักการเป็นต้นอันนี้ก็คือตัวธรรมาธิปไตยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ต้องอยู่ในตัวคนที่จะมามีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าบุคคลที่มามีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นระดับของผู้บริหารผู้ปกครองหรือผู้เป็นสมาชิกของสังคมนี้เป็นประชาราษฎร์ถ้าไม่มีอันนี้อยู่มันก็ไม่สำเร็จนะพอไปปกครองบริหารมันไม่เอาธรรมะเป็นใหญ่ไม่ถือหลักการไม่เคารพความจริงความถูกต้องความชอบธรรมเป็นธรรมมันก็บริหารผิดเพี้ยนไขว้เขวไปฝ่ายประชาชนประชาราษฎรมันไม่มีธรรมาธิปไตยขออภัยเขาไม่มีธรรมาธิปไตยใจเขาไม่เอาไม่รักธรรมไม่รักความถูกต้องไม่รักความจริงความดีงามไม่รักประโยชน์ที่แท้ของสังคมของชีวิตเช่นเขาถือลาภถือผลหรือประโยชน์ตอบแทนเป็นใหญ่เขาก็เลือกตั้งดีไม่ได้ดังนั้นธรรมาธิปไตยไม่สามารถถ้าเราไม่สามารถพัฒนาธรรมาธิปไตยขึ้นมาในจิตใจของคนแล้วระบบประชาธิปไตยของสังคมก็ไม่สำเร็จดังนั้นระบบประชาธิปไตยของสังคมประเทศชาติจะต้องสัมพันธ์กับธรรมาธิปไตยในจิตใจของบุคคลดังนั้นเรื่องของการศึกษาของพุทธศาสนาก็แน่นอนว่าในแง่นี้ก็คือเราต้องการพัฒนาคนให้มีธรรมาธิปไตยแล้วคุณจะเอาคนนี้ไปใช้ในระบบการปกครองไหนฉันไม่ว่าถ้าหากว่าคุณพัฒนาคนให้มีจิตใจเป็นธรรมาธิปไตยมีการปกครองแม้แต่ราชาธิปไตยราชาองค์นั้นมีธรรมะเป็นใหญ่ก็จะสร้างสรรค์ได้ไม่เบียดเบียนราษฎรถ้าเป็นคณาธิปไตยก็เป็นคณะที่ดีตอนนี้เราเห็นว่าแม้จะเป็นราชาธิปไตยบุคคลเดียวปกครองดียังไงเป็นคณะปกครองดียังไงมันก็ยังไม่ดีเท่าให้ประชาชนร่วมกันปกครองตอนนี้ก็เราก็เลยเอาประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยก็คือเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นว่าแทนที่เราจะให้คนเดียวดีกลุ่มเดียวดีมีธรรมาธิปไตยตอนนี้เราจะต้องพยายามให้คนทั้งประเทศทั้งชาติเนี่ยมีคุณธรรมความดีที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยนี้เพราะนั้นประชาธิปไตยนี้จะต้องพัฒนาให้คนทั้งชาติเป็นคนดีนะหรืออย่างน้อยส่วนใหญ่เป็นคนดีให้ได้แล้วก็แกนของการปกครองนี้ก็คือธรรมาธิปไตยฉะนั้นก็การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ของโรงเรียนวิถีพุทธนั้นก็เป็นการปฏิรูปประชาธิปไตยหรือจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยก็ได้อันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งขอพูดไว้สั้นๆเพราะมีหลายหัวข้อที่ต้องพูดต่อไปทีนี้ข้อต่อไปก็คือว่าโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกอยู่ในระบบแข่งขัน การแข่งขันนี้เป็นโลกาภิวัตน์คือครอบงำโลกไปแล้วแผ่ไปทั่วหมดแล้วเราก็อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์แห่งระบบการแข่งขันนี้เราก็เข้าสู่ระบบนี้ไปแล้วแล้วเรากำลังรับเอาระบบแข่งขันนี้เข้ามามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจะเต็มประเทศแล้วเราก็ไม่มีความพร้อมที่จะอยู่ในระบบนี้เราอย่างน้อยเราก็เทียบกับสังคมฝรั่งเราก็บอกว่าเรายังอ่อนความสามารถในการแข่งขันใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่ายังมี competitiveness นิดน้อยนะย่อนอ่อนเมื่อขาดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันก็อยู่ดีไม่ได้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปสู้กับเขาไม่ไหวดังนั้นเราก็จะต้องใช้การศึกษาเนี่ยมาพัฒนาคุณสมบัตินี้ใช้ความสามารถในการแข่งขันเอาละทีนี้โรงเรียนวิถีพุทธก็มีหน้าที่จะต้องมาช่วยอันนี้ด้วยว่าให้คนที่ผ่านการศึกษาเนี่ยไปอยู่ในสังคมแห่งการแข่งขันนี้ได้อย่างดีมองได้หลายระดับในแง่ส่วนตัวเขาก็ต้องยืนหยัดอยู่ได้ในระบบแข่งขันนี้ไม่ล้มนะหรือว่าไม่ล้มละลายหรือไม่ถึงกับสูญหายพินาศไปและก็ทำให้ชุมชนสังคมประเทศชาติของเขานี่เข้มแข็งนี่ในระดับนี้เราก็ต้องทำให้ได้ทุกขั้นตอนประเทศชาติไทยมีความสามารถในการแข่งขันแค่ไหนพัฒนาคนให้มีความสามารถได้ขึ้นมาอยู่ในโลกได้อย่างเป็นผู้นำแล้วต่อจากนั้นก็คือเราก็เห็นโทษของระบบแข่งขันว่าระบบแข่งขันนี่ไม่ดีจริงหรอกมันก่อให้เกิดปัญหามากมายและปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโยงไปถึงปัญหาสภาพแวดล้อมแล้วก็แม้แต่ในสังคมนานาชาติการเบียดเบียนกันการเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยมันก็มาจากระบบการแข่งขันนี้ด้วยแล้วในที่สุดก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในที่สุดมันก็เป็นตัวการอันหนึ่งในการสร้างปัญหานั้นเราจะต้องคิดหาทางที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบการแข่งขันนี้ด้วยเท่ากับว่าผู้ที่ปฏิรูปการศึกษาในยุคนี้มีงานอย่างน้อย2ด้านในเรื่องการแข่งขันก็คือ1ทำให้คนของตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่ยืนหยัดก้าวไปได้ดีเป็นผู้นำในการแข่งขันเอาชนะเขาได้2แล้วเห็นโทษของการแข่งขันโทษของระบบนี้แล้วสามารถแก้ปัญหาของระบบแข่งขันนี้อยู่เหนือการแข่งขันนำโลกนี้ไปสู่สันติสุขนะโดยให้ระบบแข่งขันนี้จะอยู่หรือไม่ก็ตามเนี่ยไม่ให้มันเกิดโทษนั้นหรือให้เกิดโทษน้อยที่สุดนะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งคิดว่าโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยมาช่วยได้ก็นี่ก็คือการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อเราเห็นความสำคัญของการแข่งขันเราก็ต้องเห็นความสำคัญของการศึกษาที่จะมาช่วยมนุษย์ให้อยู่ด้วยดีในระบบแข่งขันนี้แต่อย่างที่บอกขอย้ำว่าไม่ใช่แค่ให้อยู่ด้วยดีในระบบแข่งขันแต่ให้สามารถ1นำการแข่งขันไปในทางที่ดีให้เกิดโทษน้อยที่สุด2ให้แก้ไขปัญหาของการแข่งขันได้ด้วยทำไงจะให้มนุษย์เนี่ยไม่ต้องมาอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบข่มเหงซึ่งกันและกันทำลายกันแต่ว่าให้มาประสานเกื้อกูลต่อกันได้ซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกหรือเป็นปัญหาเรื่องของสันติภาพที่พูดกันไปนักหนาแต่ทำไม่ได้สักทีอันนี้ก็ขอพูดต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นปัญหาของการปฏิรูปการศึกษาโดยตรงต่อไปก็มาพูดย้ำอีกแง่หนึ่งในด้านนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราให้การศึกษากับตัวบุคคลบุคคลนั้นอยู่ในชุมชนชุมชนนั้นก็เป็นท้องถิ่นท้องถิ่นนั้นก็อยู่ในส่วนรวมเป็นจังหวัดเป็นอะไรก็แล้วก็รวมกันเป็นประเทศจากประเทศก็มารวมกันเป็นโลกอีกทีหนึ่งอันนี้การศึกษาที่ดีเนี่ยตอนนี้เมื่อโลกเป็นโลกาภิวัตน์แล้วและจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นโลกใบเดียวมีปัญหาว่าจะทำให้ไงให้อยู่ร่วมกันด้วยดีนะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากแล้วการศึกษาจะต้องช่วยให้ได้อันนี้ก็ต้องมาประสานสิคือประสานให้บุคคลและชุมชนท้องถิ่นย่อยเนี่ยมันไปกับเกื้อกูลกลมกลืนและเกื้อกูลกันกับสังคมใหญ่จนกระทั่งถึงโลกทำไงจะให้บุคคลเนี่ยมีการศึกษาที่ดีที่สามารถรักษาท้องถิ่นรักษาชุมชนของเขาเนี่ยให้อยู่ได้ดีและพร้อมกันนั้น เขาอยู่ท่ามกลางโลกกระแสโลกเข้ามาเขามีปัญญาที่จะรู้จักปฏิบัติต่อกระแสที่เข้ามาว่าอันใดดีไอ้ไม่ใดอันใดไม่ดีอันใดเป็นโทษอันใดเป็นประโยชน์อันใดที่เป็นโทษก็จะได้รู้จักป้องกันไม่รับนะแก้ไขอันใดที่ดีก็จะรับเข้ามานะมาสร้างสรรค์ชีวิตสังคมชุมชนของตัวเองและต่อจากนั้นก็คือต้องพัฒนาให้ชุมชนของตัวเองเนี่ยเป็นส่วนร่วมที่ดีในชุมชนโลกนั้นว่าเราจะอยู่กับเขาได้ดียังไงไม่ใช่จะเอาแข็งทื่อแล้วก็จะแตกแยกกับคนอื่นอยู่กับเขาไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาทั้งสิ้นที่ว่าจะพัฒนาคนอย่างไรที่ว่าเวลาเรามองในระดับที่กว้างลงมาจนกระทั่งถึงในระดับตั้งแต่กว้างลงมาตั้งแต่โลกเนี่ยจนถึงระดับท้องถิ่นเนี่ยทำไงให้มันมาประสานกลมกลืนกันได้เกื้อหนุนกันได้อันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่คิดว่าการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยช่วยได้แน่ถ้าทำได้อันนี้ก็เป็นการปฏิรูปการศึกษาที่แน่นอนต้องทำให้ได้จริงๆขอคิดกันอย่างจริงจังเวลานี้เป็นปัญหามากที่สุดมนุษย์แบ่งกันในเรื่องเชื้อชาติในเรื่องเผ่าพันธุ์เรื่องผิวเรื่องศาสนาลัทธิอะไรต่างๆแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเหตุให้แบ่งแยกกันแล้วก็จะถือเอาแต่ตัวนะโดยที่ไม่ยอมมองว่าเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันทำไงเราจะมีไมตรีอยู่ร่วมกันได้สันติสุขปรับตัวเข้าหากันได้อย่างไรนะมีวัฒนธรรมของตัวแล้วแล้วเราจะสร้างวัฒนธรรมส่วนรวมร่วมกันได้อย่างไรด้วยไม่ใช่มองแต่จะเอาวัฒนธรรมของตัวเองอย่างเดียวอันนี้เป็นต้นน่ะมนุษย์ยุคนี้เคยคิดกันหรือเปล่าวัฒนธรรมของโลกควรจะเป็นอย่างไรนะและทำไงจะให้วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชุมชนนั้นเป็นส่วนร่วมของวัฒนธรรมโลกได้โดยกลมกลืนเกื้อหนุนกันไม่ขัดแย้งกันนะอันนี้เป็นเครื่องท้าทายความสามารถของมนุษย์ยุคนี้ก็คือท้าทายประสิทธิภาพของการศึกษานี่เองก็หวังว่าโรงเรียนวิถีพุทธนี้จะสามารถดำเนินการปฏิรูปการศึกษานี้ได้ก็คือประสานเชื่อมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นไปจนถึงระดับโลกให้มันเกื้อกูลหนุนเสริมซึ่งกันและกันต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคล้ายๆกันเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงวัฒนธรรมแล้วก็เลยขอพูดต่อไปด้วยเวลานี้เรื่องวัฒนธรรมก็เป็นปัญหามากนะในประเทศต่างๆนี่ก็จะมีการห่วงใยเรื่องวัฒนธรรมกันมากแล้วก็จะมีวัฒนธรรมของฝ่ายรุกกับวัฒนธรรมของฝ่ายรับนะฝ่ายที่ถอยกับฝ่ายที่บุกเวลานี้วัฒนธรรมตะวันตกก็เป็นฝ่ายรุกวัฒนธรรมฝ่ายตะวันออกอย่างประเทศไทยนี่เป็นฝ่ายรับไม่รับเท่านั้นถอยนะบางทีถอยแล้วก็ต้านนะท่านไม่ให้ต้านวิธีการในการที่จะรักษาตัวและให้อยู่ดีเนี่ยไม่ให้ต้านถ้าต้านก็พังนะแล้วก็ไม่สำเร็จด้วยเหมือนกับน้ำกระแสไหลมาเนี่ยเวลาเราไม่เอาด้วยเราไม่ตายไปตามกระแสทำไงเขาต้องทวนกระแสไม่ใช่ไปต้านกระแสต้านกระแสก็เช่นว่ากระแสมันมาแรงเราก็เอาไม้หรือเอาแผ่นอะไรสักอันหนึ่งไปกั้นนะกระแสมันมาแรงเราก็ทานไม่ไหวหรือบางทีทานไหวไม้นั้นมันแตกนะแผ่นอะไรก็ลังกระดานอะไรที่ไปกั้นมันแตกมันทำลายมันก็เลยแย่ทีนี้วิธีที่ทวนกระแสก็คือฉันไม่ต้านหรอกฉันก็ไปของฉันในกระแสที่มันมานี่แหละฉันไปตามทางที่มันขึ้นน้ำมันไหลลงฉันก็ว่ายขึ้นไปเหมือนกับปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำเขาก็ไปได้เขามีทิศทางมีเป้าหมายของตัวเองก็ไปท่ามกลางกระแสที่มันไหลมานั่นแหละอันนี้เราก็เหมือนกันเราก็ต้องสามารถในการทวนกระแสโลกปัจจุบันเนี่ยก็มีปัญหาอย่างนี้ทีนี้วัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เป็นฝ่ายถอยร่นแล้วบางทีก็ไปคอยต้านมันก็ยิ่งแย่นะต้านแล้วบางทีมันกลายเป็นแข็งทื่อเพราะแข็งทื่อก็ไม่มีการปรับปรุงเขาเรียกว่าต้องมีการสืบสานทีนี้เขาเริ่มใช้คำว่ารักษาและวัฒนธรรมถ้าแค่ดำรงรักษาเนี่ยมันก็บางทีมันทำให้เข้าใจว่าจะต้องเอาไว้อย่างเดิมทั้งหมดนี่สืบสานนี่ก็หมายความว่าโลกนี้สภาพแวดล้อมสังคมมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาเราก็สืบต่อวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมนั้นด้วยก็ทำให้มันอยู่ได้แต่พร้อมกันนั้นก็ต้องสานให้มันเหมาะสมที่จะอยู่ได้ด้วยดีเจริญงอกงามไปในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยวัฒนธรรมของเราจะต้องดำเนินไปได้ดี ดำเนินไปได้ดีแล้วก็เกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมแล้วถ้าเราทำได้ดีเราก็จะสามารถพลิกสถานะวัฒนธรรมของเราจากฝ่ายรับเนี่ยเป็นฝ่ายรุกได้ที่จริงเราไม่ควรเรียกว่ารุกเราไปนำดีกว่าเวรุกเนี่ยมันความรู้สึกเป็นทางที่เป็นลบก็ควรจะใช้ในทางไปนำเราควรจะมีวัฒนธรรมของเราที่ดีงามที่สามารถนำโลกไปได้ซึ่งเราก็มีอยู่เช่นวัฒนธรรมน้ำใจนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ได้สำนึกไม่ได้ระลึกถึงคุณค่าความดีงามของวัฒนธรรมของตัวเองไม่รู้จักแยกแยะเลือกมาใช้เนี่ยก็เลยมีแต่ความรู้สึกเป็นปมด้อยรู้สึกว่ามีความอะไรไม่ทันสมัยไม่พัฒนาอะไรก็แล้วแต่คือไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักเขาตามความเป็นจริงนั้นถ้าเรารู้จักตัวเองแค่ดีจริงแล้วก็สืบสานแล้วเราก็อาจจะเป็นผู้นำแม้แต่ในทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทยก็อาจจะไปเป็นส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมโลกที่ดีขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะสืบสารวัฒนธรรมก็โรงเรียนวิถีพุทธนี่แน่นอนเพราะว่าวิถีหรือภูมิหลังเดิมเนี่ยมากับวัฒนธรรมไทยเต็มที่คือวัฒนธรรมไทยนี่มากับพระพุทธศาสนาอย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นนั้นความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนี่เอื้ออยู่แล้วในการที่จะมาช่วยสืบสารวัฒนธรรมอันนี้เป็นแต่ว่าเราจะมีสติปัญญาแค่ไหนที่จะมาสืบสารวัฒนธรรมนั้นทีนี้ในการที่สืบสารที่ว่าจะต้องมีการปรับมีการแก้ไขมีการพัฒนาเนี่ยมันก็มีหลักในการที่ว่าเออแล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันจึงจะไม่เสียก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็หมายความว่าไอ้ตอนนี้จะต้องเอาวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมมากกว่าเนี่ยมาวัดด้วยมาตรฐานคือตัวหลักการถ้าเราใช้ศัพท์ให้มันสอดคล้องกันก็วัฒนธรรมก็เป็นรูปประการกาลณะนอนเนนกลันก็เป็นฝ่ายรูปประการแล้วก็ตัวธรรมะก็เป็นหลักการก็หมายความเช่นหลักไตรสิกขาเราพัฒนาสืบสารวัฒนธรรมของเราได้แต่วัฒนธรรมที่เรามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่ขัดต่อหลักไตรสิกขาจะต้องมาช่วยหนุนหลักไตรสิกขาเช่นว่าไม่มีโทษในทางพฤติกรรมก่อการเบียดเบียนกันในสังคมนะทำให้เกิดการลุ่มหลงมัวเมาหรือทำให้จิตใจเสื่อมโทรมลงทำให้เกิดความเครียดความทุกข์หรือทำให้ไม่มีความรู้ลุ่มหลงมัวเมาไม่หาปัญญาถ้าอย่างนั้นวัฒนธรรมแบบนั้นก็เรียกว่าไม่สอดคล้องกับหลักการก็เราสามารถที่จะพัฒนาวัฒนธรรมของเรานี่สืบสานไปโดยที่ว่าถ้ามันมาหนุนด้วยกระบวนการของไตรสิกขานี้ดีขึ้นได้ผลยิ่งขึ้นเอาก็ยิ่งดีสิก็กลับมาพัฒนาคนได้ดีสืบสารนี่ก็หมายความว่าเราต้องสามารถเอาหลักการที่มีอยู่เนี่ยมาสร้างวัฒนธรรมใหม่หรือมาปรุงมาแต่งมาเสริมวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมที่มันเป็นของเก่าใช้กับสภาพแวดล้อมการละเทศะเดิมเนี่ยให้มันเข้ากับสภาพปัจจุบันได้ด้วยตรงนี้แหละที่สำคัญก็คือคนที่เก่งจริงเนี่ยจะต้องประสานระหว่างตัวหลักการที่เป็นตัวธรรมะเช่นหลักไตรสิกขานั้นเข้ากับรูปประการรูปแบบวัฒนธรรมภายนอกเนี่ยโดยที่สามารถสร้างวัฒนธรรมเพิ่มเติมใหม่ขึ้นมาได้ด้วยโดยเอาไตรสิกขาเนี่ยมาสร้างให้เป็นวัฒนธรรมถ้าไตรสิกขายังไม่เป็นวัฒนธรรมก็เข้าสู่วิถีชีวิตยังไม่ได้ก็ไม่มั่นคงนั้นการที่ว่าหลักไตรสิกขาการศึกษาของเรานี่จะแน่ใจมั่นใจได้ว่ายืนยงเข้าสู่ชีวิตแท้ก็คือออกมาเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมพอเป็นวัฒนธรรมก็เป็นวิถีชีวิตขึ้นมาก็เป็นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับไตรสิกขามนุษย์ก็พัฒนาต่อไปก็เป็นชีวิตที่ดีงามอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ว่าโดยในที่สุดแล้ววัฒนธรรมมันก็จะมีหลักที่มันประสานสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆก็คือว่าวัฒนธรรมนี้จะไม่ไปบั่นทอนทำลายสิ่งที่เราเรียกว่าจริยธรรมเพราะว่ามันเป็นไปตามหลักไตรสิกขาถ้าวัฒนธรรมที่ผิดเราจะเห็นได้เลยว่าเราจะพูดกันโอ้วัฒนธรรมตะวันตกปัจจุบันเข้ามานี่ทำลายจริยธรรมทำลายคุณธรรมเราจะใช้ศัพท์ไหนก็แล้วแต่บางท่านก็อาจจะใช้จริยธรรมบางท่านก็ใช้ศีลธรรมนี่ก็แล้วแต่นิยมกันไปศัพท์เก่าศัพท์ใหม่ทีนี้ว่าถ้าเราทำให้ถูกวัฒนธรรมนี้ก็จะประสานสอดคล้องกับจริยธรรมและจริยธรรมนั้นอ้าวก็คือหลักความประพฤติก หลักการดำเนินชีวิตของคนเรานั่นเองซึ่งจะดำเนินงานให้ได้ผลดีก็ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติที่เรียกว่าสัจธรรมและจริยธรรมนี้ก็ต้องสอดคล้องกับสัจธรรมพอวัฒนธรรมต้องสอดคล้องกับจริยธรรมก็ต้องตั้งอยู่บนฐานของสัจธรรมก็สอดคล้องกลมกลืนกันหมดตอนนี้เราจะสามารถประสานกลมกลืนครบวงจรคือทั้งสัจธรรมจริยธรรมศีลธรรมแล้วก็วัฒนธรรมถ้าประสานได้ครบวงจรนี้สบายใจได้เลยว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาขัดข้องเวลานี้พวกวัฒนธรรมก็ไปพวกหนึ่งพวกจริยธรรมก็ไปพวกหนึ่งพวกสัจธรรมก็หากันไปพวกหนึ่งไม่รู้ไปยังไงนี่แหละที่เขาว่าแยกส่วนแล้วก็บอกว่าเห็นโทษของการแยกส่วนแต่ไม่แก้สักทีพูดกันมานานว่าแยกส่วนแยกส่วนแก้ปัญหาไม่สำเร็จแต่เอาจริงก็ไม่ได้แก้ก็ยังแยกส่วนกันไปตามเดิมก็นี่ก็เรื่องของสัจธรรมจริยธรรมหรือศีลธรรมและก็เรื่องวัฒนธรรมที่จะต้องมาประสานกันอย่างกลมกลืนเกื้อหนุนซึ่งกันและกันต่อไปก็ยังมีอีกอันนี้ก็ขอพูดผ่านไปก็คล้ายๆกับที่พูดมาแล้วก็คือเรื่องของความจริงของธรรมชาติความจริงของชีวิตมนุษย์อะไรต่างๆเหล่านี้เรามองดูในแง่ทั่วๆไปก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ยืนพื้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าความจริงของธรรมชาติความจริงของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันแสดงออกที่กาลเทศะถ้าเรามองกาลเทศะกาลตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันสู่อนาคตเทศะตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่นส่วนย่อยไปจนทั้งโลกเนี่ยถ้ามองได้ตลอดหมดเนี่ยมันก็คือเห็นตัวความจริงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำการให้สำเร็จที่จะประสานกับความจริงของธรรมชาติหรือสัจธรรมได้เนี่ยก็จะต้องประสานเรื่องของกาลเทศะเนี่ยให้มันถึงกันได้ตลอดด้วยเช่นอย่างเรื่องของกาละเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเวลานี้เราพูดกันถึงเรื่องภูมิธรรมภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเรามักจะเน้นอดีตภูมิปัญญาอดีตในของท้องถิ่นที่สืบสร้างสะสมกันมาเนี่ยน่าจะรักษาไว้เอามาใช้ประโยชน์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่ารักษาไว้แบบเคร่งตัวแบบไม่รู้จักยืดหยุ่นในการที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์รู้จักพัฒนาด้วยทีนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รักษามาเป็นอดีตเนี่ยทำไงเราจะมาประสานกับสภาวะปัจจุบันรวมทั้งอารยธรรมของโลกซึ่งเป็นเรื่องที่ก็สืบสานหรือว่าสะสมมาแต่อดีตเหมือนกันเนี่ยนี่ก็คือว่าเชื่อมอดีตปัจจุบันมาแล้วก็มองไปยังผลอนาคตว่าจะสร้างเหตุปัจจัยนี้เพื่อให้เกิดผลอะไรเพื่อจะประสานกาละอดีตปัจจุบันอนาคตให้กลมกลืนกันเกื้อหนุนกันและพร้อมกันนั้นก็ประสานในทั้งโลกนะประสานในระดับเทศะก็เทศะก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าท้องถิ่นกับทั้งโลกเนี่ยในที่สุดแล้วจะต้องประสานให้เข้ากันให้ได้ถ้ามนุษย์ยุคนี้ไม่มีความสามารถที่จะทำอันนี้ได้เขาก็ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในโลกที่เป็นระบบโลกาภิวัตน์ทำไมเขาสร้างโลกให้เป็นโลกาภิวัตน์ได้แต่ว่าทำไมเขาไม่มีความสามารถที่จะทำให้โลกที่เป็นโลกาภิวัตน์หรือมีสภาพแห่งโลกาภิวัตน์เนี่ยมันอยู่กันได้ดีเป็นโลกแห่งสันติสุขได้นะมันก็แสดงว่าเขาทำไปทำให้เกิดผลขึ้นมาโดยไม่ได้มีความรู้เข้าใจทำไปโดยไม่เจตนาแล้วมันเกิดผลโดยบังเอิญเกิดเป็นโลกาภิวัตน์ขึ้นมาตัวเองก็ไม่รู้จะจัดการยังไงไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจเท่าทันมันจัดการกับมันไม่ได้นะตอนนี้จะต้องพัฒนาปัญญาเพราะนั้นโรงเรียนวิถีพุทธก็ต้องพัฒนาปัญญาคนที่จะให้เข้าถึงความจริงทุกระดับทั้งในด้านกาลอดีตปัจจุบันอนาคตที่จะเชื่อมประสานได้แล้วก็เรื่องของเทศะตั้งแต่ท้องถิ่นชุมชนไปถึงทั้งโลกเนี่ยให้มากลมกลืนและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยให้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นส่วนร่วมที่ดีของสังคมโลกให้ได้ไม่ใช่คิดแต่เพียงว่าจะรักษาตัวของฉันแล้วคนอื่นจะต้องมาเป็นอย่างฉันนะเอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นข้อสังเกตและอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราพูดกันถึงเรื่องสังคมเป็นการเรียนรู้เวลานี้เป็นคำพูดที่ดาดดื่นมากและมันก็สอดคล้องกับหลักการแห่งการศึกษาที่เป็นธรรมชาติที่พูดไปแล้วว่าเพราะชีวิตเป็นการศึกษาเมื่อชีวิตเป็นการศึกษามนุษย์แต่ละคนนี้ต้องศึกษา เมื่อมนุษย์แต่ละคนศึกษาอยู่เขามารวมกันก็เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งการศึกษานั่นเองแล้วมันก็จะเป็นสังคมที่มีสภาพเอื้อต่อการศึกษาของแต่ละบุคคลทีนี้ว่าตอนเนี้ยเราก็จะต้องมาทำความชัดเจนเรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้เพราะว่าสังคมไทยเวลานี้ต้องระวังอย่างหนึ่งอาจจะเป็นสังคมที่ค่อนข้างเลยเถิดไปที่ว่าทำไมจึงว่าเลยเถิดคือสังคมแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องเน้นเรื่องของการแสวงหาความรู้หรือการแสวงปัญญาแต่เวลานี้เราไปเน้นเรื่องการแสดงความคิดเห็นจนกระทั่งว่าแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีฐานแห่งความรู้และไม่รู้จักหาความรู้ชอบแสดงความเห็นโดยไม่หาความรู้อันนี้กำลังจะเป็นลักษณะของสังคมไทยที่ต้องรีบแก้ไขมิฉะนั้นจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ไม่ได้เราจะต้องแสวงหาความรู้มาเป็นฐานหรือมาสร้างเสริมความคิดเห็นหรืออาจจะบอกว่าแสดงความคิดเห็นที่แยบคายบนฐานแห่งความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำชัดเจนนะหรือแม่นยำท่องแท้ชัดเจนนะเราจะต้องเน้นเรื่องความรู้นะสังคมแห่งการเรียนรู้ชื่อบอกอยู่แล้วเราต้องเน้นความรู้ก่อนแล้วบนฐานแห่งความรู้เนี่ยถ้ายิ่งความรู้แม่นยำท่องแท้ชัดเจนเราจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วถูกต้องด้วยไม่พาคนไขว้เขวเมื่อคนไม่รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับความคิดเห็นเนี่ยอะไรๆพอได้รู้ได้ยินมายังไม่ทันตรวจสอบให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนก็แสดงความเห็นสรุปไปเลยบางทีเอาความคิดเห็นของตัวเนี่ยไปตัดสินความจริงเลยนะแล้วพาคนในสังคมนี่ไขว้เขวไปหมดต้องขอประทานอภัยว่าเวลานี้สื่อก็เป็นกันมากแม้แต่นักวิชาการนะเป็นกันมากคือเวลาเราอ่านหนังสือให้ดูเลยว่านี่เขากำลังแสดงความคิดเห็นหรือกำลังหาความรู้หรือกำลังให้ความรู้นะแล้วเขาให้ความรู้พอแก่การที่จะแสดงความเห็นหรือเปล่าหรือเขาแสดงความคิดเห็นโดยสมดุลอยู่ในขอบเขตแห่งความรู้หรือเปล่านะบนฐานแห่งความรู้หรือไม่เพราะนั้นสังคมไทยจะต้องมีสติเตือนกันในเรื่องนี้ให้มากให้เน้นเรื่องของการแสวงหาความรู้มิฉะนั้นจะเลยเถิดก็เนี่ยธรรมภาพก็เลยพูดมาหลายเรื่องก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาทั้งนั้นเพื่อให้การศึกษาที่ได้รับการปฏิรูปที่มันได้รับการปรับให้ถูกต้องสมสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกและชีวิตของธรรมชาติของมนุษย์เป็นต้นเนี่ยมันได้บังเกิดผลดีแก่ชีวิตและสังคมเช่นแม้แต่ระบบเศรษฐกิจระบบการปกครองอะไรต่างๆที่เราเรียกประชาธิปไตยเนี่ยมันจะได้ดำเนินไปได้ดีนะโดยให้ชีวิตกับสังคมเนี่ยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งหมดนี้เมื่อพูดไปแล้วก็คือมาอยู่ในเรื่องของหลักการที่เรียกว่าระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยนั่นเองนะพูดไปพูดมาที่พูดมาทั้งหมดก็เป็นเรื่องของระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยทั้งหลายแล้วระบบความสัมพันธ์แห่งปัจจัยนี้เมื่อพูดรวมกันไปกันมาองค์ร่วมต่างๆที่อยู่ในระบบนี้มาเป็นเหตุปัจจัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็มาประสานกันเป็นองค์รวมและการศึกษาแบบนี้เมื่อทำถูกต้องในความรู้เข้าใจมีปัญญาสมบูรณ์และจัดการได้ถูกต้องเป็นพุทธะที่แท้จริงแล้วก็เกิดองค์รวมที่แท้นะที่ถูกต้องนั่นแหละการศึกษาที่เราเรียกว่าองค์รวมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้คิดว่าอย่างนั้นก็มาถึงตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะจบได้แหละเรื่องการศึกษาของโรงเรียนที่เรียกว่าโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งตัวเนื้อหาของการศึกษานี้จะเรียกว่าปรัชญาหรือไม่เรียกก็แล้วแต่ก็ไม่จำเป็นในซ้ำเรื่องศัพท์ลองทีเราพูดกับญาติโยมชาวบ้านก็พูดศัพท์ธรรมดากันได้แต่ว่าจะพูดปรัชญาก็ได้ไม่พูดว่าปรัชญาก็พูดหลักธรรมหลักธรรมเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องไตรสิกขาที่เป็นเรื่องของความจริงตามธรรมชาติหรือว่าเป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นคำสอนหรือเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธเจ้า หรือเป็นการศึกษาที่ดำเนินไปในแนวทางที่จะทำให้ทุกคนได้เป็นพุทธะก็ตามเนี่ยก็มีข้อสังเกตและลักษณะทั่วไปที่อาตมาภาพพูดไว้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ขออนุโมทนาทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะได้ช่วยกันร่วมมือกันในการที่จะดำเนินการศึกษาที่เรียกว่าโรงเรียนวิถีพุทธนี้ให้ได้ผลดีด้วยความรู้ความเข้าใจเข้าไปถึงตัวหลักการให้ได้ต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้และสามารถนำหลักการนี้มาใช้ประโยชน์ให้ออกมาสู่วิถีชีวิตที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมให้ได้ด้วยก็ขอให้ทุกท่านเมื่อมีความชัดเจนแล้วมีความมั่นใจก็มีความตั้งใจจริงจังแล้วก็ทำการให้สำเร็จเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตแก่ครอบครัวสังคมประเทศชาติเพื่อให้มวลมนุษย์ทั้งโลกอยู่กันด้วยสันติสุขสืบต่อไปก็ขออนุโมทนาเพียงเท่านี้เจริญพรอ้าวทีนี้จะเป็นการตอบถามปัญหาต่อไหมเลยพ่อเลยพูดยาวไปเลยนะเนี่ย ครับขอโอกาสพระเดชพระคุณครับในส่วนที่พระเดชพระคุณให้ทำกระถาในภาพของตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ความเป็นมาจนถึงโรงเรียนวิถีพุทธกับการรูปการศึกษานะครับถือว่าให้ภาพที่จะเป็นแนวทางที่เป็นหลักใหญ่ให้กับชาวโรงเรียนวิถีพุทธอย่างชัดเจนนะครับถ้าจะถามขอโอกาสถามในเชิงละเอียดขึ้นว่าเมื่อโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยสอดคล้องกับการเป็นรูปการศึกษาได้นะครับแล้วเป็นการรูปการศึกษาเพื่อ นำไปสู่การศึกษาที่สมบูรณ์ได้แล้วลักษณะสำคัญของโรงเรียนวิถีพุทธในเชิงละเอียดขึ้นนะครับในเชิงปฏิบัติการขึ้นเนี่ยพระเดชพระคุณจะมีข้อคิดเห็นประการใดครับ เรื่องก่อนอันนี้ก็มองแยกได้โดยตัวหลักการหนึ่งแล้วก็รูปแบบในท่ามกลางสภาพแวดล้อมแห่งกาลเทศะอย่างหนึ่งนะทีนี้แน่นอนอันที่หนึ่งก็คือว่าตัวหลักการเนี่ยจะต้องมาอยู่ในใจของผู้ที่รับผิดชอบผู้บริหารผู้ดำเนินการครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจมีความชัดเจนในเรื่องนี้เมื่อมีความเข้าใจรู้ชัดเจนแล้วก็จะเกิดความมั่นใจเห็นคุณค่าอย่างที่ว่ามีศรัทธาเกิดขึ้นมาอันนั้นท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความรู้เข้าใจแล้วก็มีศรัทธาอย่างที่ว่าก็เท่ากับว่าศรัทธากับปัญญามาบรรจบกันถ้าได้คุณสมบัติหลักอันนี้แล้วมันก็จะพาอันอื่นเนี่ยไปในทางที่ได้ผลดีด้วยเพราะว่าไอ้ตัวอื่นมันจะมาเองบ้างหรือว่ากระตุ้นขึ้นมาได้ง่ายบ้างนะแล้วก็มาประสานกันมาร่วมกันเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องคุณสมบัติในตัวของผู้รับผิดชอบงานนี้นะก็คือความเข้าใจในตัวหลักการและความเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์มีความเชื่อมั่นที่เรียกว่ามีศรัทธานี้ก็ต่อไปก็ขั้นที่ว่ามีความสามารถในการที่จะนำเอาหลักการเนี่ยมาใช้ในเชิงปฏิบัติการจะเรียกว่าให้เป็นรูปธรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้มันเป็นผลจริงขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่ง่ายนะเราต้องยอมรับก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเสร็จแล้วเราจะได้มีใจสู้แล้วก็ตั้งใจทำให้ได้ผลจริงก็ถ้ามองกันไปในแง่หนึ่งก็เหมือนกับท่านครูบาอาจารย์ผู้บริหารในตอนนี้อยู่ในยุคบุกเบิกท่านที่อยู่ในยุคบุกเบิกเนี่ยเป็นผู้นำดังนั้นท่านผู้นำนี่ก็มีความสำคัญมากจะต้องมีกำลังใจแข็งกล้าและตั้งใจจริงๆมีจุดหมายที่ชัดเจนเราก็เห็นและหลักการของเราเป็นอย่างไรเข้าใจมีศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณค่ามั่นใจแล้วแล้วเราก็ตระหนักในจุดหมายด้วยนะเลยจุดหมายนี่สำคัญมากจุดหมายนี่ก็หมายถึงจุดหมายของการศึกษาโดยตัวของมันเองที่เป็นกระบวนการศึกษาตามธรรมชาติเพื่อชีวิตของมนุษย์เองเช่นกับเป็นการสร้างมนุษย์ที่สมบูร มนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คืออย่างไรจะวัดได้ภาวิสีอย่างนี้เป็นต้นแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเอาแล้วก็จุดหมายนี่โดยสัมพันธ์กับกาลเทศะคือสภาพแวดล้อมบรรยากาศแห่งยุคสมัยท้องถิ่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะต้องมาว่ากันอีกขั้นหนึ่งจุดหมายที่เป็นคุณสมบัติของคนที่พัฒนาแล้วเนี่ยที่ว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็จริงแต่ว่าเขามาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ในยุคถิ่นกาลสมัยอย่างนี้จะต้องมีความเด่นความถนัดความสามารถพิเศษดังแง่นั้นแง่นี้อะไรเนี่ยเราก็จะต้องวางขึ้นมาจะต้องมีความเข้าใจผู้รับผิดชอบในการศึกษานี้ก็จะต้องชัดจุดหมายทั้ง2ระดับทั้งจุดหมายใหญ่ยืนตัวแล้วก็จุดหมายที่สัมพันธ์กับกาลเทศะนี้แล้วโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราจะมีพวกจุดหมายเกี่ยวกับกาลเทศะนี้เยอะเพราะเป็นเรื่องของปัญหาเช่นเรื่องของความบกพร่องการเสื่อมด้อยคุณภาพหรืออะไรของคนในแง่ต่างๆปัญหาสังคมด้านโน้นด้านนี้เราก็ต้องเอาไอ้ความบกพร่องเหล่านี้มาพิจารณาเป็นจุดหมายตั้งจุดหมายที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะไปก็อาจจะเป็นเรื่องระยะสั้นกับระยะยาวด้วยนี่ก็ต่อไปก็เรื่องของบรรยากาศที่ว่าโรงเรียนเองสถาบันการศึกษาก็อยู่ในสภาพแวดล้อมของสังคมนี้สังคมนี้ก็อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์เป็นสังคมบริโภคเราก็เหมือนกับทวนกระแสอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ต้องมีความเข้มแข็งแต่เราต้องแน่ใจตัวเราว่าเราเห็นว่าแนวทางที่เราทำเนี่ยมันดีกว่าแน่ต้องชัดต้องมั่นใจถ้าไม่มีความมั่นใจนี้ก็จบต้องมั่นใจว่าแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธมนุษย์ที่พัฒนาอย่างเนี้ยเป็นมนุษย์ที่ดีแน่มีความสุขอยู่อย่างดีกว่ามนุษย์ที่อยู่เรื่อยเปื่อยในสังคมบริโภคแบบนี้นะแปลว่ามนุษย์ที่อยู่ในสังคมบริโภคแบบนี้มีค่านิยมแบบนี้ดำเนินชีวิตแบบนี้มันมีทุกข์มากมันยุ่งมากก่อปัญหามากมายทั้งชีวิตร่างกายจิตใจทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมแน่นอนต้องชัดแล้วเราเห็นว่าของเรานี่ดีกว่าแน่นะต้องมีความชัดเจนและมั่นใจเมื่อมั่นใจแล้วก็เราเนี่ยเดินหน้าได้นะอันนี้เป็นข้อที่ต้องเน้นแล้วทีนี้พออยู่ในสภาพแวดล้อมอันนี้ก็ออกมาสู่กิจกรรมและกิจกรรมการในการดำเนินการศึกษาว่าจะจัดการศึกษากิจกรรมกระบวนการศึกษาหลักสูตรข้อมูลความรู้อะไรต่างๆอย่างไรเนี่ยเรียกกันปัจจุบันว่าองค์ความรู้จะเอาอะไรให้เขาได้เรียนรู้บ้างนะเอาสุตะนั่นเองทางพระเรียกว่าสุตะใส่เข้าไปยังไงเพื่อจะล่อให้เขารู้แล้วก็บอกวิธีคิดวิธีมองสิ่งต่างๆให้เขาเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี่มันที่จริงมันเริ่มตั้งแต่ในชุมชนย่อยๆเราสามารถสร้างวิถีชีวิตขึ้นมาก็คือวินัยใช่ไหมวินัยก็เป็นวิถีชีวิตเป็นแบบแผนของการอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นแบบแผนของชีวิตมันก็กลายเป็นวิถีชีวิตไปพอมันลงตัวไม่รู้สึกว่าเราจะต้องมาตั้งใจมันก็อยู่ตัวทำไปได้โดยไม่ต้องรู้ตัวมันก็เป็นวัฒนธรรมไปทีนี้พอวัฒนธรรมนี้ขยายกว้างไปสู่ชุมชนต่อสังคมประเทศชาติก็เป็นวัฒนธรรมใหญ่นี้ก็เข้าสู่จุดที่บอกว่าจะต้องพยายามนำหลักการเนี่ยขึ้นมาสู่ปฏิบัติการให้เข้าถึงขั้นเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนให้ได้พอเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เป็นการประสบความสำเร็จแล้วไอ้ตัวหลักการก็จะมาคอยตรวจสอบวัฒนธรรมนี้ไม่ให้เขวไม่ให้เพี้ยนไม่ให้เหลือแต่รูปแบบให้สาระก็คงอยู่ด้วยแล้วก็ไอ้ตัวรูปแบบนี้ก็จะไปเสริมคอยเรียกร้องให้ต้องเอาหลักการมาใช้เรียกร้องความเข้าใจความรู้ในหลักการเพราะสองอย่างนี้มันก็จะมาคอยมาหนุนกันแล้วมากำกับซึ่งกันและกันทำให้ดำเนินไปได้ดีเพราะนั้นตอนนี้ก็เป็นอันว่าทั้งผู้บริหารครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมั่นใจเห็นคุณค่าประโยชน์แล้วตั้งใจทำจริงๆแล้วก็มีบรรยากาศกิจกรรมต่างๆในทางการศึกษาทั้งสร้างให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมอย่างที่ว่าซึ่งสิ่งที่มีมาในวัฒนธรรมไทยเดิมเนี่ยมันก็มาเอื้อเพราะสังคมไทยนี่มีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวพุทธอยู่แล้วอย่างที่ว่ามีสวดมนต์มีการไหว้การกราบมีกิริยามารยาทที่งดงาม มีวัฒนธรรมแสดงน้ำใจที่ดีมีเมตตากรุณาอะไรต่างๆการเรียกกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงป้าน้าอะไรต่างๆวัฒนธรรมเหล่านี้มันสอดคล้องกับหลักการของพุทธศาสนาเป็นแต่เพียงว่าเราจะจับได้หรือไม่ว่ามันมาจากหลักการไหนนะซึ่งในฝ่ายตะวันตกเขาจะมีวัฒนธรรมต่างกับเราเรามองกันนี่เราพยายามสอนกันตั้งแต่เด็กอันนี้ก็คือการศึกษาที่เริ่มในครอบครัวที่เริ่มสอนกันให้มองคนอื่นเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเราก็มีวัฒนธรรมนี้กันมาซึ่งมาจากหลักการในพรหมวิหารเป็นต้นเนี่ยพวกวัฒนธรรมเหล่านี้เราต้องไปแยกแยะวิเคราะห์สังคมของตัวเองให้ดีว่าที่มันมีรูปแบบเหลือมาในลักษณะแม้แต่เป็นอาการกิริยาเหล่านี้ตัวสาระที่แท้มันมาจากหลักการอะไรจับหลักการนี้ให้ได้แล้วเราเห็นว่าอ๋อตัวหลักการนี้ดีแล้วเราก็พยายามอาจจะต้องปรับรูปแบบที่แสดงออกนั้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันแต่ให้คงสาระในตามหลักการไว้ให้ได้แล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการสืบสารก็ถ้าทำด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างนี้มีความตั้งใจจริงมันก็เริ่มความเป็นผู้นำทันทีเลยนะความเป็นผู้นำเริ่มมาเองเลยในเมื่อเรามีความรู้เข้าใจแล้วก็ทำด้วยความรู้เข้าใจนั้นความเป็นผู้นำก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อขยายอันนี้ไปก็ประเทศไทยก็สามารถมีความเป็นผู้นำในทางวัฒนธรรมแม้ไม่ทั้งหมดก็ส่วนใดส่วนหนึ่งได้แต่ที่จริงแต่ละประเทศก็ควรจะมีความเป็นผู้นำในส่วนของตนของตนแล้วมาประสานกันก็จะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์โลกที่ดีมีสันติสุขได้อ้าวพอพูดมานี่อาตมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าที่จริงมีข้อสังเกตอันเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่ควรจะต้องพูดแล้วก็ข้ามไปซะก็คือว่าไอ้เรื่องของการประสานอีกอันหนึ่งที่สำคัญแต่ที่จริงก็พูดไปแล้วแต่ก็เอามาพูดเน้นอีกทีเมื่อกี้อาจจะพูดไม่ได้ตรงจุดก็คือว่าปัญหาของโลกปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มที่ชีวิตแล้วก็แยกเป็นกายกับใจแล้วก็ปัญหาทางด้านสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ถ้าการศึกษาไม่ถูกแม้แต่พัฒนาคนไม่ถูกเช่นพัฒนาแค่จัดหาเครื่องมือและความสามารถในการใช้เครื่องมือให้แก่คนเนี่ยแล้วจิตใจคนยังเป็นอย่างเดิมเช่นมีความเห็นแก่ตัวมากเขาก็เอาเครื่องมือนี้ไปใช้ในการที่ว่าสนองความเห็นแก่ตัวเอาให้แก่ตนให้มากที่สุดกอบโกยแล้วก็เบียดเบียนแย่งชิงผู้อื่นก็ทำให้เกิดปัญหาแก่สังคมเดือดร้อนแล้วก็จะต้องทำให้ทั้งคนที่ถูกเบียดเบียนนั้นต้องถูกผลักดันให้ไปเอาจากธรรมชาติไปเบียดเบียนธรรมชาติแล้วตัวเขาเองก็โลภมากก็ต้องเอาจากธรรมชาติมากขึ้นธรรมชาติก็เสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมก็เสียนะชีวิตจิตใจเขาเองเขาก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะคุณภาพชีวิตโดยรอบมันเสื่อมลงไปนะจิตใจเขาก็มีความเครียดกวนกวายเพราะอยู่ในสภาพสังคมที่หวาดระแวงซึ่งกันและกันกลัวคนอื่นที่เป็นศัตรูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีไปหมดนั้นการศึกษาที่ดีที่เราจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยจะต้องให้3ส่วนที่การศึกษาที่ผ่านมามันทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยกลายเป็นว่ามาประสานเกื้อกูลกันให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายการศึกษาอย่างหนึ่งว่าการปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จไหมเพราะว่าพัฒนาการศึกษาไปพัฒนาคนไปกลับทำให้เกิดความขัดแย้งยิ่งขึ้นบุคคลก็ขัดแย้งกับสังคมถ้าบุคคลได้สังคมเสียนะหรือคนหนึ่งได้คนอื่นแย่แล้วพอมนุษย์ได้ธรรมชาติแวดล้อมเสียอย่างเงี้ยถ้าจะให้ธรรมชาติแวดล้อมอยู่คนก็ไม่มีความสุขไม่ได้เสพบริโภคตามชอบใจนะจะให้สังคมอยู่ดีบุคคลก็ไม่ได้ตามชอบใจก็เป็นทุกข์ฝืนใจเนี่ยการศึกษาที่ผ่านมานี่ยังไม่เห็นแนวทางชัดเจนที่จะแก้ปัญหานี้การศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องมาประสานกลุ่มนี้ให้ได้ให้ชีวิตที่ดีมาเกื้อหนุนสังคมที่ดีนะยิ่งชีวิตดีแล้วก็ยิ่งมาเสริมให้สังคมดียิ่งขึ้นเมื่อสังคมดีหรือหมู่มนุษย์ดีก็จะมาหนุนให้สิ่งแวดล้อมดีก็หมายความว่าชีวิตดีงามในสังคมที่มีสันติสุขและก็ในโลก ที่รื่นรมน่าอยู่อาศัยเนี่ยมันต้องได้ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยและการศึกษาที่ถูกต้องที่เรียกว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาก็จะทำให้เกิดผลสำเร็จอันนี้แล้วเราก็มองว่าโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยมีหลักการศึกษาที่นำไปสู่จุดหมายนี้ซึ่งเป็นจุดหมายโดยตรงเลยก็คือทำไงจะให้มนุษย์เนี่ยสามารถประสานประโยชน์ของชีวิตเนี่ยของมนุษย์เข้ากับประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาหนุนซึ่งกันและกันถ้าเราทำเป็นเนี่ยสิ่งแวดล้อมดีก็มาหนุนให้สังคมดีให้มนุษย์อยู่ดีแล้วสังคมดีก็มาหนุนให้แต่ละชีวิตมีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวได้ดียิ่งขึ้นเมื่อชีวิตแต่ละคนพัฒนาดีขึ้นอย่างที่เราเรียกว่ามีอริยทรัพย์มากขึ้นเขาก็ยิ่งมีความสามารถไปเกื้อกูลสังคมมากขึ้นแล้วเขาก็สามารถมีความสุขที่เป็นอิสระโดยพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคน้อยลงก็เบียดเบียนธรรมชาติน้อยลงแล้วก็เขาสามารถหาความสุขจากธรรมชาตินั้นได้โดยตรงด้วยอันนี้ก็จะทำให้เกิดการประสานกลมกลืนของระบบใหญ่3ระบบคือระบบชีวิตระบบสังคมและระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นจุดบรรจบที่สำคัญที่ต้องเป็นจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเราบอกว่าโรงเรียนวิถีพุทธทำได้ก็อาทิตย์นี้ก็ย้อนกลับมาที่ท่านอาจารย์ได้ถามเมื่อกี้อีกก็เป็นอันว่าก็ได้พูดมาถึงเรื่องของทั้งหลักการและก็รูปการรูปแบบต่างๆวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะนี่ก็ถ้าหากว่าทางโรงเรียนผู้รับผิดชอบครูอาจารย์ผู้บริหารเนี่ยมีความชัดเจนมีความมั่นใจเนี่ยเกิดความเป็นผู้นำเนี่ยความเป็นผู้นำเนี่ยมันจะแสดงออกมาขยายออกมาเป็นอิทธิพลมันนำสังคมนี้เองต่อไปสังคมนี้ก็จะหันเหไปในทิศทางนี้จะมีการจัดโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางนี้มากขึ้นเองนะก็คือหมายความว่าเราอย่าเพียงอยู่ใต้อิทธิพลของกระแสสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ซึ่งไม่สู้เอื้อต่อการศึกษาแต่เราจะต้องสร้างความเป็นผู้นำจนกระทั่งสามารถที่จะมีอิทธิพลในการนำสังคมนี้ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็คือว่าไม่ได้พัฒนาเฉพาะชีวิตของเด็กนักเรียนแต่พัฒนาสังคมไปด้วยก็หวังว่าจะทำได้ไม่ทราบเลยพอเชิญ หมายถึงว่าก็ต้องเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการด้วย มันเป็นไปด้วยกันเองคล้ายๆว่าพอเป็นเป้าหมายขั้นหนึ่งไอ้เป้าหมายนี้มันก็จะไปเป็นปัจจัยแก่เป้าหมายหรือจุดหมายที่สูงขึ้นไปเรียบร้อย ขอกราบโอกาสอีกครั้งนึงครับเมื่อพูดถึงกระบวนการเนี้ยโรงเรียนวิถีพุทธมีถือว่าเป็นนวัตกรรมในการให้ครูนำไปสู่กระบวนการเรียนการสอนอันหนึ่งที่พระเดชพระคุณท่านคุณได้ให้กับโครงการไว้คือเรื่องของบูรณาการไตรสิกขาในวิถีชีวิตโดยกินอยู่ดูฟัง เรื่องของ ฮะประเด็นเนี้ยก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าจะชัดเจนสำหรับครูในการประยุกต์ในการพัฒนาเด็กในวิถีในวิถีพุทธเนี้ยไม่ทราบพระเดชพระคุณจะมีข้อสังเกตในท้ายนี้เกี่ยวกับกระบวนการนำไตรสิกขาบูรณาการในการกินอยู่ดูฟังนะครับท่าน เรื่องพรในเมื่อชีวิตเป็นการศึกษาหรือชีวิตที่ดีเป็นชีวิตแห่งการศึกษาการศึกษามันก็ต้องมีทุกขณะเมื่อการศึกษามีอยู่ทุกขณะให้ชีวิตของคนนี่ที่เป็นไปอยู่ทุกขณะเนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆก็กินอยู่ดูฟังเป็นต้นฉะนั้นเขาจะต้องรู้จักจัดการหรือเราจะเรียกว่าดำเนินการกินอยู่ดูฟังของเขาเนี่ยให้ได้ผลดีเพราะเมื่อเขากินอยู่ดูฟังได้ผลดีต่อชีวิตของเขาก็คือการศึกษาเพราะว่าเมื่อกินอยู่ดูฟังนั้นมันไม่ใช่แค่รูปธรรมอาการกิริยาพฤติกรรมที่เราเห็นมันเป็นตัวพฤติกรรมที่เนื้อในของมันเนี่ยประสานกันหมดทั้งไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเพราะกินอยู่ดูฟังเป็นก็คือกินเป็นอยู่เป็นดูเป็นฟังเป็นต้นกินเป็นเป็นพฤติกรรมจะกินเป็นได้ยังไงนะก็ต้องมีปัญญานะรู้ว่า อะไรควรจะกินอะไรไม่ควรกินอะไรกินแล้วเป็นประโยชน์เป็นโทษแล้วควรจะกินแค่ไหนนะจึงจะเป็นประโยชน์แท้จริงปัญญาก็ต้องมีแหละเพราะปัญญามีรู้แล้วว่ามันเป็นประโยชน์กับตนแท้จริงในเมื่อกินอย่างนี้จิตใจก็เกิดความพอใจใจก็เป็นสุขสุขภาพจิตก็มีไม่ฝืนใจถ้าตัวตั้งใจกินอร่อยแล้วอีกคนมาบอกเนี่ยกินอร่อยแล้วมันเป็นโทษแต่ปัญญาเขาไม่เข้าใจไม่อธิบายกันบังคับกันเนี่ยสุขภาพจิตแกก็เสียแกก็กินได้เป็นทุกข์ทั้งท่านที่ว่ามันก็จริงอย่างที่เขาว่าอย่างพ่อแม่บอกว่าหนูให้อาหารนั้นเนี่ยขนมนี่อร่อยจริงนะแต่เป็นโทษจะไปกินแกก็อยากกินแต่แม่ไม่ให้กินแถมไม่จะไปกินยังตีแกซะอีกนะแกไม่ได้กินแกก็ทุกข์อยู่แล้วยังไปตีแกอีกนะและเสร็จแล้วแกก็ไม่มีปัญญาแกก็ไปกินอาหารที่คุณแม่ให้กินด้วยความฝืนใจมีความทุกข์นี่ก็พอเราให้การศึกษาที่ถูกต้องแกกินเป็นแกก็ต้องใช้ปัญญาท่านจึงเริ่มให้สอนว่าปฏิสังขายโยข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายว่าที่กินนี้เพื่ออย่างนี้อย่างนี้ก็รู้อาหารอันนี้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้ร่างกายเราต้องการอาหารอย่างนี้เท่านี้กินเท่านี้พอดีแล้วก็เห็นคุณค่าว่าเราทำถูกต้องแล้วมันเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเกิดความพอใจก็กินด้วยความสุขนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะพลาดเราก็ต้องสนองความต้องการเบื้องต้นเขาด้วยการพัฒนาคนนี่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปในเมื่อเขายังไม่พร้อมเราก็ค่อยๆพัฒนาเขาสนองเขาบ้างแล้วก็ชักนำเขาไปโดยอาศัยไอ้สิ่งที่สนองความต้องการขั้นพื้นฐานของเขานี่แหละมาเป็นเครื่องมือของเราในการนำเขาเดินหน้าให้เขากินอร่อยบ้างแต่พร้อมกันนั้นอร่อยยังได้ประโยชน์นะแล้วพร้อมกันนั้นก็ให้เขาได้ปัญญานะได้รู้จักพิจารณาบอกให้รู้เหตุผลว่าทำไมแม่จึงจัดอาหารให้อย่างนี้นะลูกนะร่างกายของเราต้องการอาหารแบบนี้นะอาหารอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อไปเด็กก็อยากรู้อันนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตอันนี้เป็นโปรตีนอันนี้เป็นไขมันอะไรต่างๆเนี่ยจะเรียนรู้ไปร่างกายของไรของเราต้องการอันไหนแค่ไหนนะแกก็รู้จักกินกินเป็นกินเป็นก็มีปัญญาปัญญาทำให้เกิดความพอใจที่ถูกต้องเกิดความสุขนะได้สนองความต้องการนั้นก็เป็นความสุขแล้วก็พฤติกรรมก็ถูกต้องก็เนี่ยเป็นสายสิกขาที่เป็นไปในชีวิตประจำวันอยู่ก็แน่นอนอยู่ก็หมดแหละนะก็ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทุกอย่างก็ใช้ปัญญาไปแบบคิดเป็นน่ะไอ้เนี่ยที่ว่าเด็กกินเป็นน่ะมันก็เรียกร้องการคิดเป็นในตัวใช่ไหมลูกบอลก็แกต้องคิดเป็นแหละอาหารไหนเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นะแกคิดรู้ว่าอันไหนควรกินไม่ควรกินเลยเนี่ยให้การคิดเป็นเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ในระบบองค์รวมดีกว่าไม่งั้นเราไปแยกส่วนไปก็คิดเป็นไปหาทางคิดเป็นบางทีมันยากแล้วก็ไปทําให้ฝืนความเป็นจริงของธรรมชาติก็ให้ไอ้การคิดเป็นเนี่ยมันมาอยู่ในชีวิตประจำวันในกระบวนการแห่งชีวิตหรือในการดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่ทุกเวลาเพราะนั้นการกินเป็นก็มีทั้งคิดเป็นรวมอยู่ด้วยนะแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีนะแต่ EQ ก็มาด้วย EQ IQ มาเพราะว่า EQ อันนี้ก็คือการมีความพึงพอใจในการกินนั้นโดยรู้แน่โดยมีปัญญารู้ว่าที่กินอย่างนี้เป็นประโยชน์นะแล้วยังมองเห็นกว้างไปอีกว่าไม่เบียดเบียนชีวิตเราเป็นประโยชน์ชีวิตเราแล้วยังไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเรากินแล้วนี่เรามีใจร่วมกับคุณแม่คุณแม่ก็ดีใจด้วยนะคุณแม่อธิบายเราฟังเราเข้าใจตามท่านเราเห็นด้วยเรากินอย่างนั้นคุณแม่ก็สบายใจมีความสุขไปด้วยโอ้มีความสุขร่วมกัน EQ IQ มาด้วยกันหมดนะก็เรื่องของไอ้ความประสานระบบขององค์รวมเนี่ยมันมีมาแต่เดิมแล้วในชีวิตที่เป็นจริงอ่ะต้องปฏิบัติให้ถูกตอนนี้เรามาเน้นแต่ก่อนว่า IQ เราบอกโอ้มันขาดไปเนี่ยเป็นแยกส่วนมาเอา EQ เข้าไปต่อมาก็บอก EQ ก็ยังไม่ครบบางท่านก็เติม MQ เข้าไปเป็นมอรัลอีกนะก็เอาอีกด้านหนึ่งต่อไปบางท่านก็บอกไม่ครบอะไรก็แล้วแ รวมความก็คือว่าที่จริงมันคือความจริงของชีวิตนั่นแหละที่มันดำเนินไปถ้ามันดำเนินอย่างถูกต้ององค์รวมมันมาเองนะก็เอาเป็นว่ากินเป็นอยู่เป็นดูเป็นฟังเป็นเนี่ยมันเรียกร้องการพัฒนามนุษย์ในทุกส่วนทุกด้านของเขาอย่างเป็นไปเองอย่างเป็นระบบองค์รวมนั่นเองเลยพอฉะนั้นการศึกษานี่ไปได้แน่เป็นชีวิตประจำวันเป็นการศึกษาทุกขณะอยู่ก็อยู่เป็นอยู่ก็รวมถึงการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมในทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์ตั้งแต่ในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต้นไม้ต้นหญ้าดินน้ำอะไรต่างๆอยู่ร่วมกันเป็นแล้วก็ดูเป็นฟังเป็นดูทีวีดูอะไรเป็นดูแล้วมีสติได้คติได้ปัญญาได้ความรู้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาฟังเป็นก็เช่นเดียวกันก็ได้ความรู้ได้ประโยชน์อะไรเนี้ยมันเสร็จแล้วมันมาด้วยกันหมดใช่ไหมเป็นพฤติกรรมดีแล้วก็จิตหรือเราเรียกหรือเราเรียกว่าทางอารมณ์อะไรดีเนี่ยแล้วก็ทางด้านปัญญาความรู้เข้าใจดีก็ต้องประสานกันถ้าไม่ประสานมันก็ไม่เกิดผลสำเร็จที่ดีบางครั้งมันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าบางครั้งเราต้องยอมให้พฤติกรรมอย่างเดียวมาก่อนโดยที่ว่าเช่นเป็นการเรียนแบบอันนี้มันก็เป็นรายละเอียดของวิธีการหรือเทคนิคอย่างเรื่องวินัยเรื่องของการที่เอาแบบแผนพฤติกรรมมากำหนดโดยคนนั้นบางทีก็ยังไม่รู้เข้าใจแต่มันเรื่องของส่วนรวมก็ทำไปตามกันทำไปตามโดยไม่รู้ตัวบ้างหรือทำไปตามโดยมีแบบแผนเป็นข้อกำหนดบ้างนะแต่ถ้าทางที่ดีมีโอกาสต้องขึ้นต่อระดับความสามารถของผู้นำของสังคมหรือผู้ที่จะมาเลี้ยงดูเป็นต้นที่จะมีความสามารถในการให้ความเข้าใจเขาแค่ไหนด้วยเช่นอย่างวินัยแบบแผนสิ่งที่จะให้กระทำทางพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ชี้แจงก่อนให้เขารู้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมมันจึงต้องทำอย่างนี้ทำไมเราจึงต้องอยู่กันอย่างนี้มีระเบียบแบบแผนอย่างนี้ทำไมต้องตื่นเวลาเท่านั้นต้องมารับประทานอาหารร่วมกันเวลาเท่านั้นอะไรต่างๆเราเนี่ยต้องวางรองเท้าไว้ที่นั่นที่นี่อะไรเนี่ยแบบแผนระเบียบวินัยมันมีนะมันเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่จัดให้ดีแล้วเราพวกเราเราจะขัดแย้งกันเองจะติดขัดทำอะไรไม่สะดวกวินัยมันมาทำให้สะดวกทีนี้ถ้าเด็กมีความเข้าใจก็พฤติกรรมในการปฏิบัติตามวินัยก็ดีขึ้นแต่ว่าในกรณีที่ยังไม่ได้ก็การเคยชินการเรียนแบบกันก็มาช่วยเราก็เป็นเพียงว่าจัดรูปแบบที่ดีที่จะมาช่วยให้การเรียนแบบนั้นไม่ผิดทางแล้วพอมีโอกาสก็ให้ปัญญาให้ความรู้เข้าใจพอความรู้เข้าใจมาก็ประสานเข้าทางจิตใจมันก็ดีขึ้นเกิดความพึงพอใจสุขภาพจิตก็ดีก็หนุนกันไปเองเลยพอก็ไปอ่านว่ากินอยู่ดูฟังเป็นก็นี่แหละเป็นตัวอย่างเป็นการศึกษาทุกขณะของชีวิตแล้วก็เป็นตัวบทพิสูจน์การศึกษาว่าถูกไม่ถูกถ้าการศึกษายังไม่สามารถทำถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นการศึกษาที่แท้ไม่ได้เพราะมันจะไม่สามารถพัฒนาคนเต็มคนได้เลยมันก็จะไปเอาเฉพาะไอ้ตอนนู้นแหละตัดตอนเอาตอนแยกส่วนไปตอนเอาไปเข้าโรงเรียนโน้นแล้วก็ฝึกอาชีพกันเรื่องนี้นะก็เป็นการศึกษาแบบว่าให้เครื่องมือหรือจัดหาเครื่องมือแล้วก็ฝึกความสามารถในการใช้เครื่องมืออย่างที่ว่าไปแล้วเริ่มพอนมีอะไร ก็คงแจ้งแจ้งทั้งโดยหลักการแล้วก็ในเชิงวิธีการเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะสู่รายละเอียดที่ครูจะเป็นตัวอย่างนำไปปฏิบัติได้นะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับโดยภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการเองแล้วก็ที่จะนำไปสู่เผยแพร่เป็นแนวคิดให้กับบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธในทุกๆระดับครับก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ ก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์และก็ทุกท่านที่มาร่วมกันฟังก็ขอให้ความตั้งใจดีที่เป็นกุศลนี้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่ครอบครัวสังคมตั้งแต่ในบ้านให้พ่อแม่มีความสุขกับลูกและก็ครูมีความสุขกับนักเรียนจนกระทั่งสังคมประเทศชาติโลกมีสันติสุขทั่วกันขออนุโมทนาเลยครับ อ ท่านพระคุณเมื่อที่ท่านประสงค์จะพูดแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสำหรับในที่ประชุมวันที่13ท่านจะมีอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติกรมการศาสนาแล้วก็ท่านเจ้าคณะนะครับท่านจะมีอะไรครับขออนุโมทนา เรียบร้อยที่พูดไปเมื่อกี้มีจุดหนึ่งที่อยากจะย้ำบอกแล้วว่าการศึกษานี่เป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติทีนี้เมื่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยการศึกษาแล้วคนที่ศึกษาดีก็ยิ่งอยู่ดีเนี่ยแล้วก็แต่ละคนก็ในเวลาหนึ่งๆก็จะมีการที่ได้เรียนรู้ศึกษาก้าวหน้าไปไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องยอมรับความจริงของโลกของสังคมนี้ว่าในเวลาหนึ่งๆที่กำหนดให้เนี่ยมนุษย์จะมีความแตกต่างหลากหลายโดยระดับความแตกต่างของการพัฒนานี้หรือระดับของการศึกษานั้นเราจะต้องรู้ตระหนักในความจริงนี้ที่ว่ามนุษย์มีความแตกต่างหลากหลายกันทั้งโดยทางอัธยาศัยพื้นเพภูมิหลังความถนัดอะไรนั้นด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็คือระดับการพัฒนาที่มักจะเรียกว่าระดับของอินทรีย์การจัดระบบของสังคมการพัฒนามนุษย์เมื่อเรารู้เข้าใจจะหนักในความจริงนี้แล้วเราจะได้มาจัดการศึกษาและระบบสังคมทุกอย่างให้สอดคล้องด้วยเช่นการปกครองระบบเศรษฐกิจจะสนองความต้องการของมนุษย์เนี่ยอย่ามองว่ามนุษย์นี่เป็นอย่างเดียวกันมีระบบเศรษฐกิจบ้างระบบสังคมบ้างบางอย่างเนี่ยมองเหมือนกับว่าคนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างเดียวกันให้เป็นอยู่อย่างเดียวกันซึ่งเป็นไปไม่ได้ก็เท่ากับไปบีบคั้นเขาเนี่ยเหมือนอย่างบางลัทธิเนี่ยเหมือนกับบังคับให้คนทุกคนเป็นอยู่อย่างพระอรหันต์เหมือนตอนท้ายที่จิตใจเขายังไม่พัฒนาถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านก็สบายจะอยู่อย่างนั้นไม่เห็นลำบากอะไรแต่คนที่เขายังไม่พัฒนาก็ไม่ได้เมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้วเรารู้ว่าสังคมประกอบด้วยมนุษย์ที่แตกต่างหลากหลายกันในเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นมนุษย์มีความแตกต่างกันมากมายเราก็จัดทุกอย่างเนี่ยให้สนองความต้องการที่พอดีและให้เอื้อต่อการพัฒนาของคนในระดับของการพัฒนาเช่นนั้นยกตัวอย่างเช่นความแตกต่างกันในเรื่องความสุขมนุษย์ที่ยังไม่ค่อยได้พัฒนาเนี่ยจะมีความสุขแบบพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพบริโภคมากเรายอมรับความจริงเราก็ต้องยอมให้เขาได้มีความสุขระดับหนึ่งแล้วก็คนอีกพวกหนึ่งก็พัฒนาไปเขามีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุภายนอกขึ้นต่อการเสพบริโภคน้อยลงเขาสามารถมีความสุขในด้านอื่นเช่นอย่างบางคนมีความสุขในการแสวงหาความรู้ในการทำงานสร้างสรรค์บางอย่างบางคนมีความสุขที่เน้นไปในทางธรรมชาติบางคนมีความสุขในทางของการพัฒนาทางจิตใจผู้คนมีทางหาความสุขเยอะแยะเขาก็พัฒนาในทางความสุขไม่เท่ากันเราก็ต้องรู้แล้วก็จัดสังคมเนี่ยให้มีสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆที่เกื้อกูลและสนองความต้องการของคนที่มีความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้แต่มีอันหนึ่งที่ต้องย้ำก็คือว่าทั้งหมดทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีหน้าที่อันเดียวกันก็คือไม่หยุดอยู่กับที่ไม่ติดจมอยู่กับที่จะต้องพัฒนาก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมจัดสรรให้นี้ก็เพื่อมาเกื้อหนุนคุณในการที่จะพัฒนาคุณขึ้นไปสู่สภาวะระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นไปหรือระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปเช่นในทางความสุขเป็นต้นคุณจะมัวติดจมอยู่กับความสุขระดับเสพบริโภคมีความสุขแบบพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุภายนอกอย่างเดียวนี้ไม่ไหวคุณจะลุ่มหลงมัวเมาและในที่สุดคุณก็ไปไม่รอดนะและสังคมก็จะยิ่งเสื่อมก็คุณจะเบียดเบียนแย่งชิงกันมากในขณะที่เราสนองความต้องการในระดับเสพบริโภคเราก็ต้องให้การศึกษาแล้วให้เขาพัฒนาตัวเองที่จะไม่ติดจมอยู่ไม่ลุ่มหลงมัวเมาแล้วเขาก็กล้าไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปที่มีภายในมากขึ้น แล้วก็ที่เป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่พัฒนาแต่ความสามารถที่จะหาสิ่งมาทำให้ตนเป็นสุขเพราะเวลานี้ก็แม้แต่เรื่องความสุขก็ไม่ได้วิเคราะห์กันเรื่องความสุขนี้พัฒนาได้เวลานี้เหมือนกับว่ามองความสุขมีอย่างเดียวมิติเดียวทั้งๆที่ความสุขนั้นมันมีหลากหลายมีการพัฒนาได้มีหลายขั้นหลายระดับและมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆเช่นความต้องการเป็นต้นและความต้องการของมนุษย์ก็พัฒนาได้ก็ไม่มองกันมนุษย์สามารถพัฒนาความต้องการและจากการพัฒนาความต้องการก็สามารถพัฒนาความสุขด้วยอย่างนี้พอเรารู้เข้าใจแล้วเราพัฒนาคนเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมบริการในต่างๆในสังคมเนี่ยให้พร้อมที่จะเอื้อต่อมนุษย์ทุกระดับเรารู้ว่าคนอยู่ในระดับไหนมากเป็นธรรมดาว่าอยู่ในระดับพื้นฐานแต่เรารู้ตระหนักว่าคนต้องพัฒนาเราก็ไม่ยอมเราพยายามไม่ให้เขาติดจมลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในระดับต้นเขาก็พัฒนาต่อไปแล้วสังคมมันก็จะมาเกื้อหนุนกันเองเพราะว่าพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขด้วยนะคุณไม่ใช่พัฒนาแต่ความสามารถที่จะหาสิ่งที่จะมาทำให้เป็นสุขหรือพัฒนาความสามารถที่จะหาความสุขแต่ไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขแกก็ต้องหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเป็นสุขมากขึ้นเรื่อยไปนะในขณะที่อยู่ไปก็เป็นสุขได้ยากยิ่งขึ้นสุขยากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งต้องหาสิ่งมาบำเรอความสุขมากขึ้นก็ต้องพัฒนาความสามารถที่จะหามากขึ้นอีกด้านหนึ่งที่จะทำให้สมดุลก็คือพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขพอพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขตอนแรกความสุขพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคมากหน่อยต่อมามีน้อยหน่อยก็มีสุขได้นะต่อมาแม้แต่ไม่มีเลยก็มีความสุขได้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขต่อไปกลายเป็นคนที่มีความสุขไม่เป็นคนที่หาความสุขเพราะคนที่หาความสุขคือคนที่ยังไม่มีความสุขคนที่มีความสุขก็สบายแต่ก่อนถึงขั้นนั้นก็คือเราวัดคนในแง่การพัฒนาทางความสุขก็คือดูว่าเขาอยู่ไปสุขง่ายขึ้นหรือสุขได้ยากขึ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นหรือทุกข์ได้ยากขึ้นถ้าคนไหนอยู่ในโลกไปอยู่ไปนี่เป็นสุขได้ง่ายขึ้นนะมีอะไรนิดหน่อยก็สุขบางทีถ้าไม่มีอะไรอยู่ง่ายๆสบายๆเฉยๆเป็นอิสระกลับบอกว่าดีชอบใจมีความสุขนะเนี่ยต้องเป็นคนสุขง่ายขึ้นถ้าแสดงว่าพัฒนาจริงถ้าอยู่ไปสุขได้ยากขึ้นทุกทีแสดงว่ามันไม่พัฒนาแน่นอนแถมทุกข์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคนปัจจุบันเนี่ยถ้าเด็กๆทั้งหลายนี่แหละต้องยอมรับตัวเองอะตอนนี้เมื่อเด็กเกิดใหม่ๆหัวเราะร่าใช่ไหมสุขง่ายเนี่ยอยู่มาสุขยากขึ้นทุกทีนะต้องได้นั่นได้นี่ไม่งั้นไม่สุขแล้วทุกง่ายขาดไอ้นู่นหน่อยทุกไม่ได้นี่หน่อยทุกหาพุ่นพ่อคุณแม่หามาให้ทันหน่อยทุกแย่จริงๆเป็นคนไม่พัฒนาเป็นคนที่ทุกได้ง่ายสุขได้ยากคนที่พัฒนาจริงต้องสุขได้ง่ายทุกได้ยากแกจะมาเก่งยังไงมาทำให้ฉันทุกข์ลองดูสินะต้องอย่างนั้นนะถ้าเลยบอกแกมาทำให้ฉันทุกข์สินะฉันไม่ยอมทุกข์กับแกด้วยหรอกว่างั้นนะอย่างนี้เก่งจริงนะแค่พัฒนาความสุขมนุษย์ก็ยังไม่คิดนะเอาละเลยพอไปแอนว่าจะต้องมองสังคมมนุษย์เนี่ยในแง่ของมีความการที่มีความแตกต่างหลากหลายโดยระดับแห่งการพัฒนาแต่ถ้าว่าทุกคนจะต้องตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเช่นกันไม่ยอมจมอยู่กับที่ถ้าอย่างนี้ก็มันก็สอดคล้องกับการศึกษาที่แท้จริงของชีวิตที่มนุษย์จะมีชีวิตที่ดีงามด้วยการศึกษานั้นก็อันนี้ก็มีคติที่ฝากไว้ให้ก็ขอให้ไปช่วยกันนะแม้แต่แง่ความสุขอย่างเดียวก็ใช้วัดการศึกษาได้เลยก็ที่บอกเมื่อกี้ถ้าหากว่าการศึกษาปัจจุบันทำให้เด็กอยู่ในโลกนานไปยิ่งสุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายแสดงว่าการศึกษานั้นผิดแน่นอนและก็การศึกษานั้นให้การศึกษาพัฒนาเด็กไปเด็กยิ่งหมดความสามารถที่จะมีความสุขแย่หนักเข้าไปอีกนะท ทุกข์ก็ง่ายขึ้นสุขก็ยากขึ้นหมดความสามารถที่จะมีความสุขแล้วก็มีแต่ความสุขที่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่มีความเป็นอิสระในความสุขไม่มีความสุขอยู่ในตัวเองได้แต่หาความสุขอย่างเดียวหมดเลยการศึกษานี่ถ้าดูได้หลักความสุขนี้ถ้าจะไปไม่รอดนะเอาละเลยพอโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจะให้การศึกษาแบบเนี้ยแบบที่ว่าจะพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขพร้อมไปกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเช่นพัฒนาความต้องการที่ดีงามแล้วก็จะทำให้เป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นทุกข์ได้ยากขึ้นนะฮะจนกระทั่งกลายเป็นว่าความสุขนั้นกลายเป็นคุณสมบัติในตัวของเขาประจำตัวไปไม่ต้องหาอีกต่อไปพอเขาไม่ต้องหาความสุขเท่านี้เขาจะเป็นคนที่เพื่อแผ่ขยายความสุขแก่ผู้อื่นตอนนี้สังคมก็จะมีโอกาสร่มเย็นเป็นสุขอย่างน้อยก็จะมีการเบียดเบียนกันน้อยเดี๋ยวนี้เราหายากเหลือเกินนะคนที่มีความสุขที่จะไปเผื่อแผ่กับคนอื่นนะนี่แหละมันจึงทำให้สังคมนี้มันเดือดร้อนมากมันเสียดุลคือเราต้องยอมรับความจริงว่าคนที่ยังต้องหาความสุขเนี่ยมันมีมากแต่เราก็ต้องมีคนจำนวนหนึ่งไว้ดุลก็คือคนที่มีความสุขอยู่ในตัวไม่ต้องหาความสุขแต่เป็นผู้เผื่อแผ่ขยายความสุขนั้นนี่เป็นแง่หนึ่งของการศึกษาที่ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก็เป็นมุมหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาขอเจริญพรเอาเลยนะเห็นจะพอ